حضور کی آمد مرحبا، مکی کی آمد مرحبا، مدنی کی آمد مرحبا، آقا عطار کی آمد مرحبا، تم بھی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکا، اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا، بولو بولو مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان کتنی بلند ہے، دو جہاں کے تاجدار اللہ کے پیارے حبیب حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جشن ولادت کی خوشیاں منانے جمع ہوئے، تو آئیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے ہم عفو درگزر اس حوالے سے چند روایات اور اسی ضمن میں چند مدنی پھول حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ میں نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے ہمراہ چل رہا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک نجرانی چادر اوڑے ہوئے تھے جس کے کنارے موٹے اور کھردرے تھے۔ ایک دم ایک بدوی یعنی عرب شریف کے دیہاتی نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چادر مبارک کو پکڑ کر اتنے زبردست جھٹکے سے کھینچا کہ سلطان زمن محبوب رب ذوالمنن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک گردن پر چادر کی کنار سے خراش آ گئی۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ کہنے لگا کہ اللہ عز و جل کا جو مال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکم دیجئے کہ اس میں سے مجھے کچھ مل جائے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی طرف متوجہ ہوئے سبحان اللہ اور مسکرا دیے، پھر اسے کچھ مال عطا فرمانے کا حکم فرمایا۔ ہر خطا پر میری چشم پوشی، ہر طلب پر عطاؤں کی بارش، ہر خطا پر میری چشم پوشی، ہر طلب پر عطاؤں کی بارش، مجھ گناہگار پر کس قدر ہے، مجھ گناہ نگار پر کس قدر ہے مہربان تاجدار مدینہ، مجھ گناہگار پر کس قدر ہے مہربان تاجدار مدینہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. تو میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین اور لال سوہان راہ ضلع بھاولپور پنجاب پاکستان پاک بسامی کابینہ کے عاشقان میلاد، دیکھا آپ نے کہ ہمارے مدنی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدوی سے کیسا حسن سلوک فرمایا. تو میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، کوئی آپ کو کتنا ہی ستائے، دل دکھائے، عفو و درگزر سے کام لیجئے اور اس کے ساتھ محبت بھرا سلوک کرنے کی کوشش فرمائیے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تین باتیں جس شخص میں ہوں گی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا حساب بہت آسان طریقے سے لے گا اور اس کو اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرمائے گا. صحابہ اکرام علی رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کون سی باتیں ہیں؟ فرمایا جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو، جو تم سے قطع تعلق کرے تم تعلق توڑے، تم اس سے ملاب کرو، اور جو تم پر ظلم کرے تم اس کو معاف کرو. اور سیدہ عبی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سلطان دو جہاں شہنشاہ کون و مکہ رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جسے یہ پسند ہو کہ اس کے لیے جنت میں محل بنایا جائے، اس کے درجات بلند کیے جائیں، اسے چاہیے کہ جو اس پر ظلم کرے یہ اسے معاف کرے، اور جو اسے محروم کرے یہ اسے عطا کرے، اور جو اس سے قطع تعلق کرے یہ اس سے ناتا جوڑے. تو آج اگر ہم اپنے ارد گرد کا جائزہ لیں، اپنی حالت پر غور کریں، سوچیں، تو واقعی اس معاملے میں بھی بہت ساری کمزوریاں ہیں. بات بات پر ناراض ہو جانا، یہ سمجھے ہماری ڈکشنری میں لکھا ہوا ہے، خلاف مزاج کوئی بھی بات ہو جائے. اب بات کس سے ہو جائے؟ ماں سے ہو جائے، ماں سے ناراض ہو جاتے ہیں. والد صاحب سے ہو جائے، والد صاحب سے ناراض ہو جاتے ہیں. کیوں بھائی؟ والد صاحب کو اتنے دن سے کہہ رہا ہوں، مجھے سائیکل دلا کر نہیں دیتے. ماں سے اتنے دن سے کہہ رہا ہوں، مجھے یہ چیز پکا کر تو نہیں کھلا رہی ہیں. اب آپ اور ہم غور کریں کہ جس والد نے ہم کو بچپن سے پالا ہے، اتنا بڑا کیا، ہمارے سارے معاملات کو وہ سنبھالنے دیکھ رہے ہیں، کبھی ہم نے غور کیا ہے کہ ان کی اپنی کیفیت کیا ہے؟ کئی ایسے نوجوان ہوتے ہیں جو بات بات پر ناراض ہو جاتے ہیں، بلکہ شاید بسا اوقات تو وہ گھر چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، نہیں رہوں گا میں آپ کے گھر میں، چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، اور پھر افسوس بھی کرتے ہیں کہ واقعی ہم نے اپنی ماں کی قدر نہیں کی، اپنے والد کی قدر نہیں کی، ان کی کوششیں، ان کی، یعنی عجیب و غریب معاملہ ہے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں. بعض اوقات تو دل میں ایک بات آتی ہے کہ یار ہمارے ماں باپ نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے. آپ پیدا ہو گئے، آپ اتنے بڑے ہو گئے، آپ کو معلوم کریں کہ بچپن میں آپ کی کیفیت کیا تھی. ہو سکتا ہے کہ والد صاحب کا جو بزنس ختم ہوا ہو وہ آپ کی ہی ولادت پر آپ ہی کی جان بچانے کے لیے جو انہوں نے اپنی ساری جمع پونجی لگائی تھی، ہو سکتا ہے اسی کے سبب سے ان کا کاروبار ٹوٹ گیا ہو. آج تک جتاتے نہیں ہے ماں باپ، ماں باپ نہیں جتاتے کہ ہم نے تمہاری پرورش کے لیے کیا کیا کوششیں کی. ایک رات ماں باپ بیمار ہو اور ہم رات جاگ جائیں تو ہم کتنا اس کو سناتے. کبھی معلوم تو کریں کہ ہماری پیدائش کے بعد ہماری بیماریوں کے سبب ہمارے ماں باپ کتنی راتوں کو جاگے تھے. تو اس بات کا احساس نہیں ہوتا ہے. بلکہ احساس کب ہوتا ہے؟ جب ماں چلی جاتی ہے, جب والد چلے جاتے ہیں, جب جان پہچان والے یوں قریب کے لوگ چلے جاتے ہیں, پھر قدر ہوتی ہے کہ افسوس ہم نے اپنی ماں کی قدر نہیں کی, ہم نے اپنے والد کی قدر نہیں کی. ہمارا بھائی جو ہمارے لیے اتنی کوششیں کرتا تھا, ہمیں اتنا پڑھایا لکھایا, سارے معاملات کیے. کئی ایسے بھائی ہوتے ہیں جو اپنی زندگیاں اپنے بھائی بہنوں کی پرورش کے لیے لگا دیتے ہیں, لیکن کبھی ہم نے ان کی ان خدمات کو یاد نہیں کیا. ہم تو بس یہ دیکھتے ہیں کہ کبھی خلاف مزاج کوئی بات ہو گئی تو سارے تعلقات ختم, سارے تعلقات ختم. پڑوسی ہے ہمارے بڑی اچھی سلے کے, ذرا سا خلاف مزاج بات ہوئی تعلقات ختم. ساتھ کام کرتے ہیں, نوکریاں کرتے ہیں, جاب کرتے ہیں, لیکن ذرا سا کوئی ایسا خلاف مزاج کوئی بات ہو سارے تعلقات ختم. تو ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں. اپنے اندر تھوڑی تبدیلی لائیں. اور بسا اوقات اس چیز کی جب ریٹرن ملتا ہے نا, یعنی جب پتہ چلتا ہے کہ یار ایسا نہیں تھا, تو شرمندگی بہت ہوتی ہے, شرمندگی بہت ہوتی ہے کہ یار کاش ہم نے ایسا نہ سمجھا ہوتا, ایسا نہ سوچا ہوتا. لیکن ہمیں اس وقت اس بات کا احساس ہوتا ہے جب پانی کہتے ہیں نا سر سے گزر چکا ہوتا ہے, جب پانی سر سے گزر چکا ہوتا ہے. بعض اوقات گھر میں کوئی نا اتفاقی ہو جاتی ہے, گھر میں لڑائیاں ہو جاتی ہیں, بچوں کی امی سے کوئی خلاف مزاج بات ہو جاتی ہے. اب رات کو گئے اور مثال کھانا نہیں پکائے اور ہم نے جا کر ادھم پچھاڑ مار دھاڑ شور شرابا کرنا شروع کر دیا. ذرا پوچھیں تو صحیح, معلوم تو کریں. ہو سکتا ہے مدنی منا بغیر پوچھے نکل گیا اور اس کو ڈھونڈنے میں ہی ماں کو 4-5 گھنٹے لگ گئے. کبھی اس کو دوڑا رہی ہے, کبھی اس کو فون کر رہی ہے کہ آپ کے گھر تو نہیں آیا, آپ کے گھر تو نہیں آیا. اب وہ 4-5 گھنٹے کس اذیت میں اس نے گزارے, ہم یہ نہیں پوچھ رہے اس سے. ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ آج میں آیا ہوں تو کھانا بھائی پک کر تیار کیوں نہیں ملا ہے بھائی, آج مجھے میری پسند کی ڈش میں نے کہی تھی تو کیوں میں ہی بنا کر دی. آپ معلوم تو کریں کیا وجہ کیا ہو گئی تھی. خدا نہ خواستہ کو گھر میں ایسا حادثہ تو نہیں ہو گیا تھا کہ جس کے سبب بس وہ جان بچ گئی. لیکن ہم ہوتا یہی کہ بسا اوقات بہت زیادہ رف اینڈ ٹف اپنی گفتگو کرتے ہیں, لیکن جب ہمیں پتا چلتا ہے تو شرمندگی بھی ہوتی ہے, کہتے ہیں ناک کٹتی ہے ہماری. تو بہرحال تحمل, بردباری اور حوصلہ یہ پیدا کرنی چاہیے. انشاءاللہ اس سے برکتیں بہت ملیں گی. اور جو معاف کرتا ہے, اپنے اندر نرمی لاتا ہے, ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لیے کتنی پیاری بشارت عطا فرمائی کہ خاتم المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے. صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا, اور بندہ کسی کا قصور معاف کرے تو اللہ عز و جل اس معاف کرنے والے کی عزت ہی بڑھائے گا, اور جو اللہ عز و جل کے لیے تواضع یعنی عاجزی کرے اللہ تعالیٰ اسے بلندی عطا فرمائے گا. اگر آپ کسی سبب سے, چلو آپ کے پاس کوئی ایسا عہدہ بھی آ گیا, آپ بہت بڑی کمپنی کے مالک ہو گئے. ہوتا ہے بعض اوقات اداروں میں بڑی پوسٹیں ہو جاتی ہیں, ماتحت اس کی کمزوری برداشت نہیں ہوتی, فوراً اس کے اوپر چڑھائی کرنا, اس کو ڈانٹنا, اس کو جھاڑنا, اور اس کو مطلب کسی سبب سے بھی اس کو ذلیل و رسوا کرنا, یہ ہماری ایک بد قسمتی سے عادت بد بن گئی. اور ہمارے اسلاف بزرگان دین سبحان اللہ ان کی سیرت کے واقعات پڑھیں. ابھی جیسے 5 ربیع الاول شریف یہ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کا جو یوم منایا گیا, تو امیر علیہ سنت نے اس زمن میں ہم کو پیغام دیا تھا کہ ایک رسالہ پڑھیں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 30 حکایت. تو اس پر جو ایک حکایت نمبر 15 جو امیر علیہ سنت نے لکھی, سنیے ایمان تازہ ہوگا آپ کا کہ یہ ہمارے اسلاف و بزرگان دین دوسروں کی خیر خواہی اور دوسروں کے معاملے میں کس قدر محتاط ہوتے تھے. اللہ تعالیٰ ان کے صدقے ہم پر بھی رحمت کی نظر فرمائے اور ہم بھی اچھے ہو جائیں. ہم اچھے نہیں ہیں میلاد کی ان گھڑیوں میں اس سیرت کے واقعات کو بیان کر کے ہم دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ ہمیں حسن اخلاق کی دولت سے مالا مال فرما، ہمارے اخلاق اچھے ہو جائیں، ہمارا کردار اچھا ہو جائے، ہم ستھرے بن جائیں۔ تو امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک سائل نے حاضر ہو کر تحریری درخواست پیش کی، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغیر پڑھے، پڑھا نہیں اس کو، فرمایا تمہاری ضرورت پوری کی جائے گی۔ عرض کی گئے نواسے رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اس کی درخواست پڑھ کر جواب دیا ہوتا؟ ارشاد فرمایا جب تک میں اس کی درخواست پڑھتا وہ میرے سامنے ذلت کی حالت میں کھڑا رہتا، پھر اگر اللہ عزوجل مجھ سے پوچھتا کہ تو نے سائل کو اتنی دیر کھڑا کیوں رکھ کر ذلیل کیا تو میں کیا جواب دیتا؟ یعنی ان کی سوچ دیکھیں کہ میں بس، مجھے اگر یہ منصب اور مجھے کو موقع ملا ہے کسی کی خیر خواہی کرنے کا تو میں کر دوں کسی کی خیر خواہی، مدد کر دوں، انشاءاللہ یہ کسی کی مدد کرنا میرے لیے بھی بہت ہی زیادہ برکت کا باعث بنے گا۔ تو اگر آج کی بڑے ہیں آپ، خاندان میں بھی بڑے ہیں، بعض اوقات خاندانوں میں لڑائیاں ہوتی ہیں، تعلقات خاندانوں میں بگڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور صرف بڑے کی ایک سوئی اٹکی ہوئی ہوتی ہے کہ نہیں ہمارے دادا راضی نہیں ہیں، ہمارے دادا راضی نہیں ہیں، تو دادا کو سوچنا چاہیے کہ دنیا سے اب جانے کا ہی ٹائم آ گیا، کیا ہی اچھا ہو ملاپ کر کے جائیں، سلو صفائی کر دیں، معافی تلافی کر دیں، بس ٹھیک ہے اس نے آپ کو کچھ کہہ دیا تھا نا تو آج معاف کر دو نا، آقا کا جشن ولادت ہے، محبتیں بانٹیں، پیار بانٹیں، تو یوں آپس میں رشتے جوڑیں۔ بھائیوں میں لڑائیاں ہوتی ہیں، بھائی بہنوں میں ناچاکیاں ہو جاتی ہیں، بلکہ بعض نادان تو اپنے ماں باپ سے ناراض ہو جاتے ہیں، ایسا کبھی بھول نہیں کرنی چاہیے۔ ریاض پیار محبت شفقت اور ملنساری کے ساتھ اس زندگی کو گزاریں، مختصر سی زندگی ہے، کیا کسی کا دل دکھا کر جائیں، دل جوڑ کر جائیں، محبتیں پھیلا کر جائیں، شفقتیں محبتیں عام کریں۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا والی صلاۃ والسلام نے عرض کی اے رب اعلی عز و جل، تیرے نزدیک کون سا بندہ زیادہ عزت والا ہے؟ فرمایا وہ جو بدلہ لینے کی قدرت کے باوجود معاف کر دے۔ سبحان اللہ، بدلہ لے سکتا ہے، قادر ہے، قدرت ہے اس کو، لیکن اس کے باوجود وہ معاف کر دے۔ اللہ ہمیں بھی جشن ولادت کے صدقے عفو درگزر کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آقا کا جشن ولادت ہے، میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جشن ولادت ہے، تو آئیے نیت کر لیں کہ انشاءاللہ ہم عفو و درگزر سے کام لیں گے، معاف کر دیں گے، جس سے بھی آج تک ہم نے ناراضیاں کی ہے ہم ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ لیں گے، پیر پکڑ لیں گے، بھائی مجھے معاف کر دیں۔ تو یوں انشاءاللہ ایک دوسرے سے محبت عام کریں گے تو اس کی برکتیں ملیں گی، کہ یہی ہمارے پیارے نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میٹھی میٹھی سنت ہے۔ سب سے اولا اعلی ہمارا نبی، سب سے بالا اعلی ہمارا نبی، اپنی مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے روز اعلان کیا جائے گا جس کا اجر اللہ عز و جل کے ذمہ کرم پر ہے وہ اٹھے اور جنت میں داخل ہو جائے. تو پوچھا جائے گا کس کے لیے اجر ہے, تو وہ منادی یعنی اعلان کرنے والا کہے گا ان لوگوں کے لیے جو معاف کرنے والے ہیں, ان لوگوں کے لیے جو معاف کرنے والے ہیں. یعنی تو ہزاروں آدمی کھڑے ہوں گے اور بلا حساب جنت میں داخل ہو جائیں گے. اے کاش ان میں ہم بھی شامل ہو جائیں, ہم بھی شامل ہو جائیں, ہم بھی آقا کے صدقے بلا حساب جنت میں داخل ہو جائیں. بلا حساب ہو جنت میں داخلہ مدنی منے میرے علیہ سنت کی زیارت. اور یہ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو جو آج لال سہانرہ ضلع بھولپور میں ہیں, تو یہ ہم نے دیکھا کہ مدنی منے نے سیدھے ہاتھ سے دیا اور امیر علیہ سنت نے سیدھے ہاتھ سے لیا. تو یہ بھی اگر ہم سبحان اللہ یہ دیکھیں مدنی منی سیدھے ہاتھ سے امام شریف دیا, تو یہ بھی دل جو ہی ہوتی ہے. تو اگر اپنے گھر میں بھی کبھی موقع ملے تو اس طرح چھوٹے چھوٹے بچوں سے اس طرح کے کام لیں. اچھا پھر ان کو جواب میں جزاک اللہ خوشی اور شکریہ ادا ہو ان کا, تو ان کو ماشاءاللہ ایک خوشی داخل ہوگی. اور یہ سیدھے ہاتھ سے لینا دینا یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری سنت ہے. تو جب کبھی کوئی چیز لیں سیدھے ہاتھ سے لیں, کسی کو کوئی چیز دیں تو سیدھے ہاتھ سے دیں. بلکہ امیر علیہ سنت نے گزشتہ دنوں تو بڑی پیاری ایک وہ دی, ایک تربیت فرمائی کہ مسواک شریف جو دکھائی جاتی ہے, تو امیر علیہ السلام فرمائے کہ اس کو بھی اگر لینا ہو تو اچھی اچھی نیت ہو گیا سیدھے ہاتھ میں لیں, سیدھے ہاتھ میں لیں. بلکہ بعض اوقات تو دیکھا جاتا ہے امیر علیہ سنت نے جو گھڑی پہنی ہوئی ہوتی ہے تو وہ بھی سیدھے ہاتھ میں ہوتی ہے. کہ کسی نے ایک دفعہ سوال کیا تھا تو اس کی دل جوئی کی بات اکثر دیکھا ہے. دیکھیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں سیدھے ہاتھ سے دینا اور سیدھے ہاتھ سے لینا سبحان اللہ. تو یہ بھی ایک وقت ہوتا ہے مختصر سا, لیکن ماشاءاللہ یہ مدنی منوں کا منیوں کا ایک آنا, ان کی دل جوئیاں ہونا اور ان کے ساتھ اس طرح کا ایک اچھا سا پیارا سا خوبصورت سا ایک وقت گزرتا ہے. اور یہ میں ہم نوٹ کرتے ہیں کہ بادشاہ اللہ بعض مدنی منے منیاں اس کو بہت زیادہ مطلب ایک ان کے دل میں خوشیاں ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ امیر علیہ سنت کو سلامت رکھے. تو یہ ایک انداز, اور جیسا کہ ابھی جو موضوع چل رہا تھا اگر اس پر بھی ہم غور کریں تو بسا اوقات یہ جو انداز ہوتا ہے نا, یہ انداز ہمارے بچے بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو ہمارے اندر اگر نرمی ہوگی, شفقت ہوگی, محبت ہوگی, عفو درگزر ہوگا, معافی تلافی ہوگی, تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے گھروں میں بھی اس کا اثر ملے گا. ورنہ پھر یہی ہے کہ بڑے لڑیں گے تو چھوٹے بھی لڑتے ہیں, ناراضیاں جیسے بعد نادان ہوتے ہیں کہ اگر دادا کا یا پرانے خاندان میں کسی کا آپس میں کوئی نا اتفاقی تھی, تو حالانکہ اب کوئی تعلق نہیں ہے, پرانے لوگوں کی کسی بات پہ نا اتفاقی ہوگی تو بھائی معافی تلافی کر دو, مل تو لو, صلہ رحمی ضروری ہے. تو اللہ تعالی ہماری محبت سلامت رکھے, اور جشن ولادت کی خوشیوں میں اللہ تعالی ہمیں بھی حصہ عطا فرمائے, اور ہم بھی نرم ہو جائیں, با اخلاق ہو جائیں, با کردار ہو جائیں, اور اللہ آپس کی محبتیں, پیار, شفقتیں عطا فرمائے. کہ بڑا پیارا شعر پڑھتے ہیں نا کہ سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو کباہیں دیں, سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دیں. تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں عفو درگزر، ہماری امی جان بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میرے سرتاج صاحب معراج صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ تو عادتاً بری باتیں کرتے تھے، اور نہ تکلفاً، اور نہ بازاروں میں شور والے تھے، اور نہ ہی برائی کا بدلہ برائی سے دیتے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معاف کرتے اور درگزر فرمایا کرتے تھے۔ اللہ ہمیں بھی سیرت کے ان مبارک برکتیں ہمیں بھی عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ دیکھیں اسلام بھائیوں کی دل جوئیاں اور یہ برکتیں، اللہ تعالیٰ امیر السنت کی برکتیں ہمیں بھی عطا فرمائے۔ تو ابھی انشاءاللہ جلوس میلاد کے مناظر ہم آپ کو دکھائیں گے، اور جلوس میلاد بھی ہے، اور پھر انشاءاللہ جلوس میلاد اور پھر مدنی مذاکرہ۔ تو مدنی مذاکرے میں بھی اول تاخیر شریک رہیں، مدنی مذاکرے کے بعد مدنی مذاکرے کی مدنی مہک، یہ ماشاءاللہ ایک سلسلہ مدنی چینل پہ براہ راست ہوتا ہے، اور جس میں مدنی مذاکرے کے حوالے سے ہی ہونے والے سوالات جو ہے وہ پیش کیے جاتے ہیں۔ غالباً یہ ہمارے جریر بن جنید، غالباً یہ مدنی منع ماشاءاللہ امیر علیہ سنت کے یہ پر نواس ہے، ماشاءاللہ جریر بن جنید مرحبا، یہ امیر علیہ سنت کی پوتی ماشاءاللہ، اللہ تعالی خاندان عطار کو سلامت رکھے اور ان کو برکت عطا فرمائے ماشاءاللہ۔ تو آئیے ہم بھی مدنی جلوس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جشن آیا ہے فدا ہے عاشقان رسول، سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، داتا کی آمد مرحبا۔ نبی کا جشن آیا ہے فدا ہے عاشقان رسول، نبی کا جشن آیا ہے فدا ہے عاشقان رسول۔ آج ہے ہر جگہ عاشقان رسول، آج ہے ہر جگہ عاشقان رسول، محب نعت و ثنا عاشقان رسول، نبی کا جشن آیا ہے فدا ہے عاشقان رسول، نبی کا جشن آیا ہے فدا ہے عاشقان رسول۔ جشن میلاد کا سب رہے ہیں منا، جشن میلاد کا سب رہے رسول، نبی کا جشن آیا ہے فدا ہے عاشقان رسول، نبی کا جشن آیا ہے فدا ہے عاشقان رسول۔ سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، جشن آیا ہے فدا ہے عاشقان رسول، نبی کا جشن آیا ہے فدا ہے عاشقان رسول۔ مرحبا آقا کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، دل مرحبا، سالار کی آمد مرحبا، منصار کی آمد مرحبا، مکی کی آمد مرحبا، مدنی کی آمد مرحبا، آقا عطار کی آمد مرحبا، مرحبا جد الحسینی مرحبا، مرحبا مرحبا یا نور العین مرحبا، مرحبا مرحبا جد الحسینی مرحبا، مرحبا مرحبا یا نور العین مرحبا، سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، مرحبا حضور کی آمد مرغا مرحبا سید کی آمد مرحبا سید کی آمد مرحبا سید کی آمد مرحبا ظاہر کی آمد مرحبا حاضر کی آمد مرحبا ناصر کی آمد مرحبا یاور کی آمد مرحبا رہبر کی آمد مرحبا آباد بیتا چاند آیا آباد بیتا چاند آباد بیتا چاند آیا نور نور نور ہے روح روح نگاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا روح روح نگاڑا کعبے سرکار کی آمد آمد دلدار کی آمد آمد غمخوار کی آمد مرحبا سردار کی آمد مرحبا سالار کی آمد مرحبا مختار کی آمد مرحبا جانا آمد مرحبا سلطان آمد مرحبا ایشان کی آمد مرحبا طه آمد مرحبا یاسی کی آمد مرحبا یاسی کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا ہر نور کی آمد مرحبا غیور کی آمد مرحبا رسول کی آمد مرحبا مقبول کی آمد مرحبا اچھے کی آمد مرحبا اچھے کی آمد مرحبا پیارے کی آمد مرحبا اعلی کی آمد ایک

مدنی چینل کے ناظرین آئیے آپ کو ایک تاثر سناتے ہیں. مدنی بہار آپ کی بارگاہ میں عرض کرنا تھا, میری والدہ واجدہ پچھلے کافی ماہ سے بیمار تھی, تو احتیاطاً تینوں ڈاکٹر سے چیک اپ کروایا ہوا ہے. یہ بیماری جو ہے نا, دو آپریشن ڈاکٹر نے بتایا ہوا تھا کہ یہ دونوں بھی آپریشن آپ کو کروانا پڑے گا. اور رحمت شہزاد حضور ابھی صبح 18 تاریخ کی بارگاہ میں حاضری ہوئی خلیج ملک میں, تو شہزاد نے حضور کے بارگاہ میں دعا کے لیے عرض کیا تھا, تو اللہ کے رحمت سے جیسی دعا ہوئی اس کے کچھ ہی دنوں بعد دوبارہ ڈاکٹر نے چیک اپ کے لیے بلوایا, تو فیضان اثر ہوا. اللہ کے رحمت سے جو ہے نا ڈاکٹر خود حیران ہو گیا کہ یہ کیسا ہو گیا, تو ڈاکٹر نے رپورٹ اس کے بعد بنانی. تو میری ریکویسٹ ہے کہ یہ الحمد للہ نوت اسلام کے مدنی مقام جو میں واپس کر رہی ہے. والصلاة والسلام على سيد المرسلين, أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. رسالة زياد درود والسلام پیج نمبر 3. فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے, اور جو مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ پاک اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے, اور جو مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ پاک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے, اور اسے بروز قیامت شہداء کے ساتھ رکھے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. نویت سنت الارتکاف, جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں ارتکاف کی نیت ضرور فرمائیں, جب تک مسجد میں رہیں گے ارتکاف کا ثواب ملے گا, جب مسجد سے باہر نکلیں گے تو یہ ارتکاف ختم ہو جائے گا. یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا, سونا سہری, افطار, آب زمزم شریف پینا, دم کیا ہو پانی پینا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ احتکاب کی نیت پہلے سے موجود تھی. اگر احتکاب کی نیت نہیں کی تھی, بھول گئے تھے اور اب کھانا پینا چاہتے تو کھا پی تو نہیں سکتے, نہ کھانے پینے کے لیے احتکاب کی نیت کی جا سکتی ہے. البتہ ثواب کے لیے احتکاب کی نیت کی جا سکتی ہے, تو اللہ کی رضا کے لیے اعتکاف کی نیت کر لیں. نیت مشکل نہیں ہے, دل کا ارادہ ہو جائے کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی, معتکف ہو گئے اور دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے دوہرا لیا کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی, یہ اور بھی اچھا ہے. اب کچھ ذکر و درود کر لیں, مثلا 10 بار درود شریف پڑھ لیں, اب چاہیں گے تو کھا پی سو سکیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ 1439 سن ہجری کے ماہ ربیع الاول کی آج 8ویں رات ہے. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں عاشقان میلاد جمع ہے, مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے, اور ہم اس وقت بھی بہن کے ذریعے پاک بستامی کابینہ لال سہارا ضلع بہاولپور پنجاب پاکستان اور بذریعہ انٹرنیٹ خصوصی شرکت مدینۃ الاولیاء مدینۃ الاولیاء نہیں بلکہ احمد آباد کوٹا راجستھان اب پتہ نہیں اس کو مدینۃ الاولیاء کہتے نہیں کہتے گجرات والے احمد آباد شریف میں تو اولیاء کے نام کے مزارات بہت ہیں تو اس حساب سے اس کو مدینۃ الاولیاء بولتے ہیں بہرحال احمد آباد کوٹا راجستھان دہلی ہند دہلی البتہ 22 خواجہ کی چوکھٹ کہلاتی ہے وہاں 22 خواجگان کے مزارات ہیں ہاں اور بھی ہیں 22 خواجہ تو خصوصاً مطلب شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمۃ اللہ القوی جو بہت بڑے محدث ان کو خاتم المحدثین کہتے ہیں لیکن سمجھو سب سے آخری بہت بڑے محدث یہ ان کا وہ لقب ہے خاتم المحدثین اور خاتم المحدثین خاتم المحدثین خاتم مانے مہر تو خاتم المحدثین وہاں ہیں حضرت ملا جیون رحمت اللہ تعالی علیہ بھی وہی ہیں نا غالباً دہلی میں اور بہت سارے بزرگان دین اولیاء کرام دہلی ان مانو اگر واقعی مدینۃ الاولیاء کہہ سکتے اس کو مدینہ مانے شہر یعنی ولیوں کا شہر وہاں کیونکہ مسلمان تو وہاں مطلب اب بھی کروڑوں ہیں ہند میں کروڑوں مسلمان ہیں تو پارٹیشن میں جب ہوا تو کافی مسلمان ہجرت کر کے آ گئے ہم لوگ بھی ہمارے ابا اجداد بھی وہیں تھے جب پاکستان بنا پھر ہجرت کر کے ہمارے ماں باپ پاکستان آ گئے اور پہلے زمزم نگر حیدرآباد اترے اس کے بعد باب المدینہ آ گئے پھر سن 50 میں میری باب المدینہ کراچی میں پیدائش ہوئی الحمدللہ تو یوں میں تو یہ کہا کرتا ہوں کہ میں تو اصلاً نسلاً پاکستانی ہوں الحمدللہ تو اب بھی کروڑا کروڑ مسلمان ہند میں آباد ہیں بے شمار ہزاروں مسجدیں وہاں ہزاروں مزارات الحمدللہ وہاں پر ہیں اور دعوت اسلامی کا مدنی کام بھی وہاں کافی ہے الحمدللہ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد آج ہمارے پاس مدنی گلدستہ ضیائی تیارے کا بھی ہے اس کا چلانے کا اگر کوئی وقت مل جائے ضیائی تیارہ وہ ضیائی تیارے والے بھی ابھی تو یہاں ہوں گے جی کیونکہ کل ہی آئے ماشاءاللہ اس کے مدنی مناظر آپ ہم کو دکھا دیجئے 10:12 پر انشاءاللہ تو پھر مدنی منوں مدنی منیوں کے کچھ سوال جواب کی بھی ترکیب ہوتی ہے انشاءاللہ فیضان مسواک بھی ہوتا ہے اچھا فیضان مسواک پر ابو بکر واہ غوثیہ کمپیوٹر تو آج مسواک کمپیوٹر مسواکی کمپیوٹر صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد سوال میرا نام محمد بلال بن ناصر عطاری ہے میں مدرسۃ المدینہ مغل پورہ مرکز الاولیاء لاہور میں پڑھتا ہوں ہمارے ساتھ سید مدنی منے ہیں ہم یہ شعر سنتے ہیں تیرے نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا تیرے نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا تو عین نور تیرا سب گھرانا نور کا پیارے باپا جان کیا سب سید زیادہ نوری ہوتے ہیں باپا جان دعائے مغفرت کی عرض ہے سرکار کی آمد حقا کی آمد حقا یستان کی آمد فرشتے نوری مخلوق کہلاتے ہیں وہ تو نور ہیں اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جو اصل ہے وہ بھی نور ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالی نے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نور کو پیدا فرمایا, یوں وہ نور ہے. لیکن پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بشر بھی ہیں اور نورانی بشر ہیں, خیر البشر ہیں, سید البشر ہیں. یعنی ان کی بشریت کا انکار کرنا تو کفر ہو جائے گا. جو قرآن کریم میں ان کی بشریت کا بالکل اعلان ہے, اور کوئی بھی عالم اور سمجھدار عاشق رسول ان کے بشر ہونے کا انکار ہی نہیں کرے گا. تو یوں مطلب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نورانی بشر ہیں. اب وہ نور کی اولاد نور, تو اس نسبت سے اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی نے ان کو نور کہا ہے, ان کی اولاد کو, سادات کرام کو. اور کوئی اس کی تاویل تفصیل؟ اس طرح کے نور جس طرح کے سرکار ہیں اس طرح کے تو نہیں ہو سکتے, اولاد ہیں تو نور کی اولاد نور. یوں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سمجھو سیدوں کی تعظیم میں, ان کی تعریف میں ایک مبالغہ کیا ہے, تو جائز مبالغہ ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدمت میں عرض یہ ہے کہ یہاں امریکہ میں مسجدوں میں ایک امام صاحب خطبہ پڑھاتے ہیں اور دوسرے امام صاحب جو ہیں وہ امامت کرواتے ہیں, کیا یہ صحیح ہے کہ اسی امام صاحب کو امامت کرانی چاہیے یا کہ دوسرا بھی امامت کرا سکتا ہے؟ اور دوسرا کوشچن ہمارا یہ ہے کہ اگر باپا جان مہربانی فرمائیں اور امریکہ میں تشریف لے کے آئیں, اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کے آنے سے یہ مسجدیں جو غیر باد ہیں وہ مزید آباد ہو جائیں انشاءاللہ عزوجل. ایک خطبہ دیں, دوسرے نماز پڑھائیں جمعہ, اس میں کوئی شرن حرج نہیں ہے, ناپسندیدہ ہے, کوئی تنظیم ہے؟ اچھا, آج پتا چلا. میں تو یہاں جمعہ کا خطبہ دیتا ہوں اور امام صاحب نماز پڑھاتے ہیں. نہیں, مجھے تو پہلی بار پتا چلا ہے مسئلہ, تو اب پھر مجھے خطبہ نہیں دینا چاہیے ظاہر, یا پھر نماز بھی پڑھانی چاہیے, دونوں کام کرنے چاہیے. نماز پڑھانے کی تو ہمت نہیں ہے. دیکھ لیتے ہیں وہ مسئلہ. اور امریکہ کی دعوت, بہت بہت شکریہ آپ کا. اللہ کرے کہ اسباب ہو جائیں اور ہمت ہو جائے, اور میری امریکہ میں دین کی خدمت کی نیت سے کوئی حاضری کی صورت بن جائے. پہلے تو مدینے جانا چاہیے نا, اہل مدینہ بھی یاد کرتے رہتے مجھے, وہاں کے جو اسلامی بھائی ہیں بولتے رہتے آ جاؤ آ جاؤ. آخری عمر ہے کیا رونق دنیا دیکھوں, کاش میں شعر کا مصداق ہوتا جو کسی نے لکھا ہے. آخری عمر ہے کیا رونق دنیا دیکھوں, اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں. کاش میں ایسا ہو جاؤں, یہ شعر کا مصداق ہو جاؤں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام محمد خالد اتاری ہے, سرگودا کا رہائشی ہوں. میں مودبانہ حضرت صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ دو ماہ پہلے میرا بیٹا اسنان اتاری وفات پا چکا ہے, اس کے لیے مفر کی دعا کریں کہ اللہ پاک اس کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے, اور خصوص بخصوص اس کی زیارت کے لیے بھی حضرت صاحب سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں, گزارش کرتا ہوں کہ اس کی زیارت اللہ پاک مجھے کرائے خواب میں. اس کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے؟ حضرت صاحب سے میری مدبانہ گزارش ہے, کون سا وظیفہ میں اختیار کروں جو مجھے اس کی زیارت ہو جائے؟ اللہ تعالی حسن رضا کو غریق رحمت کرے, آپ سب کو صبر عطا فرمائے, بے حساب بخشے ان کو. رہا ان کی زیارت, تو اپنے مرحوم عزیزوں کی زیارت کی تمنا خواب میں میں اس کے حق میں کم ہوں، کیونکہ وہ اہل اللہ اولیاء کرام کی زیارت کی تو واقعی یعنی کہ تڑپ ہونی ہی چاہیے، لیکن اپنے عزیزوں کی زیارت اور خواب میں اس لیے میں اس کے حق میں نہیں ہوں کہ اگر خدا نہ خواستہ ہم نے اس کو عذاب میں دیکھ لیا. دنیا دار لوگ ہیں ہم لوگ، گناہ بہت کرتے ہیں، اب اس کو کسی ایسی حالت میں دیکھ لیا، خدا نہ خواستہ سانپ لپٹا ہوا ہے، آگ بھڑک رہی ہے یا کوئی ایسی کیفیت دیکھ لی، ہماری زندگی جو ہے نہیں ہے پھر اجڑ جائے گی، کیونکہ بیٹے کو دیکھ کر ایسی کیفیت میں پھر باپ کا جگر پاش پاش ہو جائے گا، ماں دیکھے گی تو ماں کا کلیجہ پھٹ جائے گا. تو اس لیے اس کو دیکھنے کی میرے خیال میں وہ جد و جہد نہ کی جائے، بس اللہ تعالی سے دعائے رحمت، دعائے مغفرت، دعائے عافیت کی جائے. بلکہ بعض حالتیں ایسی ہوتی ہیں کہ بھلے آگ اور سانپ نظر نہیں آئے پھر بھی وہ عذاب کی علامت ہوتی ہے، جیسے غصے میں دیکھا اپنے مرے ہوئے عزیز کو، بیمار دیکھا. تو یہ بھی معبرین یہ بھی بتاتے ہیں کہ یہ اس وقت مطلب یہ عافیت میں نہیں ہے، تکلیف میں. تو اس لیے مطلب دیکھنے کی تمنا میرے خیال میں کہ بس اللہ تعالی ایسا کرم کرے کہ اچھی حالت میں ہو تو یہ دکھائے ہم کو، ورنہ نہ دکھائے، کہ ہم کر تو کچھ نہیں سکتے اس کو. اور عیسیٰ علیہ السلام سے تو ویسے ہی غفلت نہیں کرنی چاہیے، اپنے عزیزوں کو سب کو عیسیٰ علیہ السلام تو کرتے ہی رہنا چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام محمد ذیشان عطاری ہے، میں دار المدینہ کے ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ میں بحیثیت ایڈمن پاک کے معاون کے طور پر اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہوں. پیارے امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی رشتہ دار قطع تعلقی کرے تو ایسی صورت میں ہمیں شریعت کیا حکم دیتی ہے؟ برائے کرم اس زمن میں اپنے مدنی پھول ارشاد فرما دیجئے، اور میرے گھر والوں کے ایمان پر خاتمے اور بے حساب بخشش کی دعا بھی فرما دیجئے. وہ بہار شریعت میں ایک جزیہ ہے کہ رشتہ دار تمہارے ساتھ اچھا سلوک کرے تو تم بھی اچھا سلوک کرو، اور برا سلوک کرے تو برا سلوک کرو. نہیں بلکہ رشتہ دار اگر تمہارے ساتھ اچھا سلوک کرے تو ہی تم اچھا سلوک کرو. تو یہ تو ہو گیا عدلہ بدلہ. صلہ رحمی یہ ہے کہ رشتہ دار تمہارے ساتھ برا سلوک کرے تب بھی تم اچھا سلوک کرو. یہ بہت ہی مطلب حسین اور خوبصورت مدنی پھول ہے. اگر اس پر ہم سب کاربند ہو جائے نا، ہمارا معاشرہ جو ہے نا مدینہ مدینہ ہو جائے. یہاں ہوتا یہ ہے کہ اس نے دعوت نہیں دی ہم کیوں دعوت دیں، اس نے مسکرا کر نہیں دیکھا تو میں کیوں اس کے سامنے مسکراؤں، اس نے میرے کو لفٹ نہیں کرائی میں کائے کو لفٹ کراؤں. یہ مدینہ شریف گیا تھا تو اس نے ہم کو ہدیہ نہیں دیا، اب میں مدینہ سے آیا ہوں تو کیوں مدینہ کھجور ہے اس کو بھیجوں. اس نے ہم کو صرف ایک فرد کی دعوت دی تھی، ان کے یہاں جو تقریب ہوئی تھی یا شادی ہوئی تھی، اب میں ان کو کیوں سارے گھر کی دعوت، میں بھی ایک کی ہی دوں گا، یا دعوت نہیں دی تھی تو میں بھی نہیں دوں گا. اس نے بھی تو نہیں دی تھی، یہ بھی تو میرا لفٹ نہیں کرا تھا، یہ بھی تو میرے ساتھ سیدھے منہ بات نہیں کرتا تھا، میں کیوں اس کے سامنے مسکرا کر دیکھوں. ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے، یہ تباہی ہے. تو صلہ یہ ہے، صلہ رحمی یہ ہے کہ وہ چاہے ہمارے ساتھ حسن سلوک نہ بھی کرے تب بھی ہم اس کے ساتھ حسن سلوک کریں، یہ صلہ ہے، یہ اچھا برتاؤ ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ رسالہ ہاتھوں ہاتھ پھوپھی سے صلح کر لی، یہ بہت ہی ایمان افروز اور مدینہ مدینہ رسالہ ہے، خاندان کو جوڑنے والا رسالہ ہے، اس کو ضرور پڑھیے گا. یہ زیادہ اس کا ہدیہ بھی نہیں ہوگا، 15-20 روپے ہوگا، اور کتنا ہوگا، زیادہ زخیم شاید اس سے کم زخیم، زیادہ پیج نہیں ہے اس کے، 20-22 صفحے ہوں گے. اس کو ضرور لیجئے، پڑھیے اس کو، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. آج کل خاندانوں میں بالکل یعنی کہ وہ ٹوٹ پھوٹ مچی ہوئی ہے، بھائی بھائی کی نہیں بنتی، بہن بھائی کی نہیں بنتی، ماں بیٹی کی نہیں بنتی، باپ بیٹے کی نہیں بنتی، ساس بہو کی تو ویسے ہی عام طور پر نہیں بنتی، کم بنتی ہے. یہ سب ایک دوسرے کے رشتے دار ہیں، سب کو ایک دوسرے کے ساتھ اصول سلوک کرنا ہے. اگلا کرے نہ کرے آپ کو کرنا ہے. وہ کسی نے کہا نا، وہ جفا کرتے رہے، جفا معنی ظلم، وہ جفا کرتے رہے ہم وفا کرتے رہے، اپنے اپنے فرض کو دونوں ادا کرتے رہے. ٹھیک ہے، اس کی کوالٹی ظلم کرنے والی ہے، وہ اپنا کام کرے، اپنی کوالٹی وفا کرنے والی ہے، ہم وفا کرتے رہیں گے تو یوں آخرت بہتر بن جائے گی اپنی. جیسے کہ شیخ سعدی علیہ رحمت اللہ القوی نے ایک حکایت لکھی ہے کہ ایک بزرگ تھے، وہ اپنے ذاتی دشمنوں کا تذکرہ بھی اچھے انداز میں کرتے تھے، وہ بھلائی کرتے تھے، اس کے ساتھ برا بھلا نہیں بولتے تھے. جب ان کا انتقال ہو گیا تو ان کو خواب میں دیکھا گیا، تو کسی نے خواب میں دیکھ کر پوچھا، ما فعل اللہ بکا، اللہ تعالی نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو اس نے کہا کہ میں نے تو اپنے ذاتی دشمنوں کے ساتھ بھی بلائی کی ہے، بلائی والی باتیں کی ہیں، تو اللہ تعالی نے بھی میرے ساتھ بلائی کی، میرے ساتھ بھی بلائی ہو گئی. اب یہ بلائی ظاہر ہے، اللہ جس کے ساتھ بلائی کرے جنت ہی تو اس کا مقدر ہے. تو یوں ہم مطلب جو دوست اچھا سلوک کرے ہم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، جو پڑوسی اچھا سلوک کرے تو ہی ہم اس کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، جو تھوڑا بہت کمزور سلوک کرے گا ہم، پھر وہ تیس مار خان ہے، اس کے ساتھ پشتے کھنگال دیتے ہیں. ایسا کاش نہ ہو، معاشرہ اسی صورت میں صحیح ہو سکتا ہے. وہ بدی را بدی سہل باشد جزا، یعنی برائی کا بدلہ برائی سے دینا تو آسان ہے، بدی را بدی سہل باشد جزا. اگر مردی احسن الا من اسا، یعنی بدی کا بدلہ برائی کا بدلہ برائی سے دینا تو بڑا آسان ہے. اگر تو مرد ہے تو برائی کا بدلہ بھی بھلائی سے دے، اچھائی سے دے. کاش دل میں اتر جائے میری بات، ابھی تو اترتی محسوس ہوتی ہوگی، لیکن جب پھرکڑی گھومتی ہے نا پھر کچھ بھی یاد نہیں رہتا، ناک توڑ دوں گا، سر پھوڑ دوں گا، یہ ہوتی ہے کہ پھر نہیں چھوڑنا اس کو. ہماری یہ بس اللہ کرے کہ ایسی نرمی آ جائے کہ بس مدینہ مدینہ ہو جائے. آپ مدنی ماحول سے وابستہ رہیں گے، ہر ہفتہ وار اجتماع میں اول تا آخر شرکت کی عادت بنا لیں گے، مدنی قافلے میں ہر مہینے تین دن سفر کرتے رہیں گے، اور مدنی کاموں میں بھی 12 مدنی کام اپنے اوپر اوڑھ لیں گے نا، تو انشاءاللہ جو کچھ میں عرض کرتا ہوں امید ہے کہ اس کا حصہ مل جائے گا. انہیں ایک بار سن کر تو آپ کو پتا کہ یہ تھوڑی غصے کی عادت اور لڑائی کی عادت اور بازاری لینگویج اور اسٹائل تھوڑی جاتا ہے، ایک بار سننے سے کیا ہوگا، بار بار بار بار اگر سنیں گے تو دل میں قرار پکڑے گی. وہ ہے نا، کررا ماں تکررا کررا ماں تکررا کررا، یعنی کہ جو بات بار بار کان پر دوہرائی جائے وہ دل میں قرار پکڑ لیتی ہے، دل میں جم جاتی ہے. یہ محاورہ ہے، آیا تو نہیں ہے، یہ آپ اور بتا رہے ہیں، یہ بھی شاید ہے جو میں نے عرض کیا، ما تکرر علی السمع تقرر فی القلب. یہ جو آپ نے ارشاد فرمائی کہ جو بات کان پر بار بار, بار بار آئے گی تو وہ دل میں قرار انہیں جگہ پکڑ لے گی. اچھا، ما تکرر تقرر اس کے معنی یہ بھی مفہوم یہی بنتا ہے. جی ماشاء اللہ، اللہ کرے کہ یہ مدنی ماحول میں سب جم جائیں گے نا. اب یہ بےچارے آئے تین تین دن کے لیے اور کہاں کہاں سے، پھر وہ ان کی پرانی صحبتوں میں جب یہ لوٹ جاتے ہیں نا، پھر یار بس اگر کوئی دین کی بات کریں گے، بھلائی کی بات تو جا کر کرتے ہوتے ہوں گے، پھر وہ بولے آیا تو بالکل ملا بن گیا، آ گیا کام سے، اے مولوی چھوڑ یار، کیا بار بار مطلب بولتا ہے، تو وہ ختم. ایسے دوستوں کے پاس جاؤ گے تو تھوڑا بہت دل میں جو قرار پکڑا ہے بات نے تو جمی ہے وہ اکھاڑ کے پھینک دے گا وہ دوست. تو اس لیے وہ آپ کو بالکل دوست بھی بدلنے ہوں گے, صرف عاشقان رسول ہوں گے اور آپ ہوں گے تو بات بنے گی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہاتھوں ہاتھ پھپھی سے سلو کر لی, یہ رسالہ صرف 5 روپیہ ہدیہ پاکٹ سائز میں اور 10 روپے میں بڑے سائز میں. کیا بات ہے, یہ تو کوئی ایک بھی ان ہوگا نا اللہ کا نیک بندہ بولے یار میں ساروں کو دے دیتا ہوں. کیا بات, کیا مشکل ہے یار, 5 روپے کس کو بولتے ہیں, 5 روپے میں نہ چائے آتی ہے نہ پان آتا ہے. صلو علی الحبیب سے میلاد, اور یہ بابا لوگ بہترین ذریعے ہیں اگر یہ پہنچائے نا یہ رسالے اس طرح کے جو اصلاحی موضوعات پر جو رسالے ہیں. ویسے سچی بات بولتا ہوں یہ رسالہ جو ہے نا ماشاء اللہ یہ آپ کچھ تو لے لیں, حسب توفیق 12-25 آپ کے پڑوسی جو ہے نا ان کو آپ دے دیں, پڑوسی دکانداروں کو دے دیں, پڑوسی جو آپ کے آس پاس گھر ہیں ان میں بچوں کے ذریعے بھجوا دیں, کسی طرح بھی ان کو یہ گھروں میں اگر یہ گھر گھر پہنچے گا نا. آج کل تقریباً گھر جو ہے نا یار یہ میدان جنگ بنے ہوئے, تو لڑائی کرتے ہیں آپس میں, یہ آپ بھی سمجھدار ہیں. آپ میں سے بھی کئی ایسے ہوں گے جو سوچتے ہوں گے یار ہم کسی سے دعا کروائیں کوئی تعویذ مل جائے کہ گھریلو ناچاکیاں ختم ہو جائے, جھگڑے ختم ہو جائیں. ہر گھر میں تقریباً جھگڑے, یہ کیا علم دین کی کمی کی وجہ سے مدنی ماحول ہے نہیں, اس سے لڑائیاں ہوتی رہتی ہیں. تو یہ رسالہ اگر ان گھروں میں جائے گا نا اللہ کرے گا اس کی برکتیں ان شاء اللہ ظاہر ہوں گی, ان شاء اللہ گھروں میں ان شاء اللہ صلح صفائی کے ماحول بننے میں یہ رسالہ ایک کردار ادا کرے گا ان شاء اللہ. اس کو ضرور آپ تھوڑا خرچہ کریں یار اور گھر گھر پہنچائیں, اپنے گھر میں بھی جمع کر کے سب کو پڑھ کے سنائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ولیوں کے سردار شہنشاہ بغداد رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے مدرسے کے اندر اجتماع میں بیان فرما رہے تھے کہ چھت پر سے ایک صاحب آپ رحمت اللہ تعالی علیہ پر گرا. سامعین یعنی اجتماع میں موجود جو بیان سننے والے تھے ان میں بھگدڑ مچ گئی, ہر طرف خوف و ہراس پھیل گیا, مگر سرکار بغداد رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی جگہ سے نہ ہلے. صاحب آپ کے کپڑوں میں گھس گیا اور تمام جسم مبارک سے لپٹتا ہوا گریبان شریف سے باہر نکلا اور گردن مبارک پر لپٹ گیا. مگر قربان جائیے کہ میرے مرشد رحمت اللہ تعالی علیہ پر زدہ برابر بھی نہ آپ گھبرائے. اب صاحب زمین پر آ گیا اور دم پر کھڑا ہو گیا اور کچھ کہہ کر چلا گیا. لوگ جمع ہو گئے اور عرض کرنے لگے حضور صاحب نے آپ سے کیا بات کی؟ ارشاد فرمایا صاحب نے کہا میں نے بہت سارے اولیاء کو آزمایا مگر آپ جیسا کسی کو نہیں پایا. میٹھے میٹھے سائیں بھائیو مدنی چینل کے ناظرین, عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین جو مختلف مقامات سے آئے ہیں, زیائی تیاری کے ذریعے جو عاشقان رسول آئے ہیں, بعض مختلف ممالک سے آنے والے عاشقان رسول آئے, ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں. اور جو او بی وین کے ذریعے لال سوہانرا ضلع بہاولپور پاک بسوامی کابینہ پنجاب میں جو عاشقان رسول ہیں وہ بھی, اور اسی طرح نیٹ کے ذریعے احمد آباد کوٹہ راجستھان دہلی فتح پور جامعت المدینہ ہند کے جو عاشقان رسول موجود ہیں, امیر رسول جو الفاظ ادا فرمائے آپ بھی دہرائیں, اس کی برکت سے آپ سلسلہ عالیہ قادریہ عطاریہ میں داخل ہوں گے. اور وہ ناظرین و حاضرین جو پہلے ہی کسی سلسلے میں داخل ہیں چاہیں تو بیعت برکت حاصل کر سکتے ہیں. امیرہ اہل سنت فرمائے مرید ہوتا ہوں میں, تو آپ کہیے طالب ہوتا ہوں میں, آپ اپنے ہی پیر صاحب کے مرید رہیں گے انشاءاللہ عز و جل. اس سلسلے کا فیضان بھی جاری ہو جائے گا. میں امیرہ اہل سنت سے عرض کرتا ہوں ہمیں توبہ بھی کروا دیں, سیدی غوث آدم رحمت اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں داخل بھی فرما لیں. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا. نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا. ماں باپ کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلمیں ڈرامے، گانے بازے، بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا. اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ. مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ میں، میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا. اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا. صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و صحابک یا نور اللہ. ماشاءاللہ احمد آباد کوٹہ کثیر عاشقان رسول جمع ہو گئے، کیا بات ہے. کاش 10-11-12 ربیع الاول شریف کو یہ سارے مدنی قافلے کے مسافر بھی بن جائیں، یہاں بیٹھے یہ بھی بن جائیں. 10-11-12 ربیع الاول شریف یا 12-13-14 ربیع الاول شریف، 3 دن کا مدنی قافلہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی مذاکرے میں بذریعہ ویب سائٹ لائیو چیٹ کے ذریعے جو سوالات آتے ہیں، ایک اسلامین ٹیکسلا سے سوال کر رہی ہیں کہ ڈکار آنے پر الحمدللہ کہنا کیسا ہے. جی، ڈکار پر الحمدللہ کہنے کے تعلق سے عوام کہتی ہے، لیکن اس میں پڑھا نہیں ہے اس کے بارے میں. ڈکار کی کوئی فضیلت ہے جس پر حمد کی جائے؟ چھینک کے تو فوائد ہیں اپنے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. میرا نام محمد شعیب زاتواری ہے، میرا دلی مروی کا دن سے عرض کر رہا ہوں. پیارے باپا جانے، یہ ہمارا مدنی چینل ہے، سوفیز اسلامی چینل ہے، نہ اس کے اندر کوئی عورت، نہ کوئی انٹرٹینمنٹ، نہ کوئی میوزک. سوفیز اسلامی چینل ہے، مدنی چینل دیکھنے سے اور یہ کرام کی محبت دل میں بڑھتی پیدا ہوتی ہے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت ہمارے سینوں میں بدلتی ہے اور اولیاء کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محبت ہمارے سینوں میں ڈلتی ہے، اور جب ڈلتی ہے تو پھر عمل کرنے کا جذبہ ملتا ہے، وہ عمل کرنے کا جذبہ کس طرح ملتا ہے؟ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے ساتھ وابستہ ہونے سے، مدنی چینل دیکھنے سے، اور مدنی قافلے میں سفر کرنے سے۔ میں تمام مدنی چینل کے حاضرین اور ناظرین کو دعوت دینا چاہتا ہوں، آپ بھی مدنی چینل دیکھیں، اپنی مدنی منیوں کو اور مدنی منوں کو بھی مدنی چینل دکھائیں، اپنے دوست باپ کو بھی لگی یہ دعوت دیں کہ مدنی چینل دیکھیں، مدنی مذاکرے دیکھیں، اور پیارے باپا جانی آپ میرے لیے دعا فرما دیجیے۔ ماشاء اللہ، مدنی منا تو بڑا بہترین مبلغ ہے، واہ، اللہ تعالی برکت۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ارشاد فرمائیے گا کہ مسواک کن کن مواقع پر کرنا سنت ہے؟ اسی میں ہے کہ مسواک کن کن مواقع میں، ایک اور کال چلا لیں ہم۔ مسواک ہر نماز کے لیے، سونے سے اٹھ کر گھر میں داخل ہو کر سب سے پہلے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مسواک فرمایا کرتے تھے۔ ماشاء اللہ، صلو علی الحبیب۔ ہند گجرات کے مولانا شہر، وضو سے قبل سنت قبلیہ ہے وضو کی، رہ تو نہیں گیا اس میں، پر یہ مواقع بھی ہیں، اور مواقع بھی ہو سکتے ہیں مسواک کرنے، دنیا سے رخصت ہوتے وقت بھی مسواک فرمائی۔ اب اس کو لفظ سنت ذرا ایک ہی بار موت پیش آتی ہے، اور انبیاء کرام کو تو ایک لمحے بھر کے لیے پھر روح لوٹا دی جاتی ہے، وہ جو وعدہ ہے نا کل نفس ذائقۃ الموت، وہ پورا کیا جاتا ہے، پھر وہی جسمانی حیات کے ساتھ زندہ ہوتے ہیں انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ہند گجرات کے موڑانا شہر سے محمد سلیم اشرفی اتاری، امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ربیع النور شریف میں چراغاہ گھر پر کیا جاتا ہے، تو گھر میں اچانک میت ہو جائے تو چراغاہ جلایا جائے یا نہ جلایا جائے؟ برائے کرم جواب ارشاد فرمائے۔ چراغاہ کریں گے نا تو پھر لوگ بہت باتیں بنائیں گے میت کے گھر میں، تو اس لیے وہ شرعی مسئلہ نہیں عرض کر رہا، مشورہ دے رہا ہوں، ہر ایک کو جواب دینا پڑے گا، آپ نے چراغاہ کیا گھر میں میت پڑی ہوئی ہے، تو یہ مطلب جمے گا نہیں ساتھ میں۔ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل، وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ محمد عبد الرزاق اتاری، ہند بندہ نوازی کابینہ کے شہر گلبرگہ سے عرض کر رہا ہوں، میرا امیر سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ اگر کسی شخص کا وضو نہ ہو اور وہ پانی میں ہاتھ ڈالنے سے قبل اپنے ہاتھوں کو دھو لیتا ہے، اور یہ ہاتھ دھونے کے کچھ وقفے کے بعد اگر وہ پانی میں ہاتھ ڈالے تو کیا اس سے پانی مستعمل ہو جائے گا؟ یہ بھی عرض کر دیں کہ ہاتھ دھونے کے کتنی دیر بعد تک پانی میں ہاتھ ڈالنے سے پانی مستعمل نہ ہوگا؟ اب یہ جب جواب دوں گا نا اس کا تو یہ تفصیلات کافی ہیں، عوام کی سمجھ میں نہیں آئے گا، مشکل ہے، ہم وہ تو نہیں ہوگا لیکن پھر مستعمل کیا ہوتا اور یہ سب ظاہر عوام کو پلے نہیں پڑے گا۔ مستعمل، اچھا مستعمل نہیں ہوگا، مگر مستعمل ہونے کی بھی صورت ہے کہ تقرب کی نیت سے ڈالے گا تو ہو جائے گا، کھانے کے لیے جیسے اگرچہ ہاتھ دھلے میں پہلے سے وضو بھی ہے، اور کھانے کی نیت سے کہ اب ہاتھ دھوئے گا، چونکہ یہ کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا سنت ہے، اس نیت سے اگر یہ بے دھلے یہ ہاتھ ڈالے گا ٹھہرے پانی میں تو وہ پانی مستعمل ہو جائے گا، تو یوں اس کی صورتیں ہیں. یہ اپنے نماز کے احکام میں ایک رسالہ ہے، وضو کے تعلق سے گناہ دھونے کا نسخہ اس میں بھی کچھ ہے، بہار شریعت میں زیادہ تفصیل ہے، بہار شریعت دوسرا حصہ، فتح و رضویہ شریف میں تو اس کے اور بھی کئی جزئیات موجود. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل وصل اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. یہ سوال یہ آیا ہے کہ جو وضو کا طریقہ، رسالے کا نام ہے، یہ وضو کا طریقہ ہو سکتا ہے الگ سے بھی آپ کو مکتبۃ المدینہ سے مل جائے، نماز کے احکام میں بھی وہ ہے. کہتے ہیں کہ جو وظائف آپ کے رسالوں میں تحریر ہیں تو کیا وہ ہم پڑھ سکتے ہیں یا کسی سے اجازت لینی پڑے گی؟ ہم نے تو ڈالے اسی لیے کہ لوگ اس سے نفع اٹھائیں، تو پڑھ سکتے ہیں. اب یہ الگ بات ہے کہ مخارج وغیرہ درست ہو تو جو بھی پڑھنا ہو تو طریقہ یہ ہے کہ کسی قاری کو سنا دیں، جو قرآن کریم کے قاری ہوتے ہیں ان کو. آپ کسی عام آدمی کو داڑھی والے کو سنائیں گے تو بےچارے کو اس کے خود مخارج ہو سکتا ہے کہ حروف صحیح نہ ہو، وہ تو اس نے اوکے ہی کرنا ہے. تو قرآن صحیح پڑھتا ہوگا نا قاری، وہ آپ کو صحیح گائیڈ کر سکیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ عابد علی اتاری ہیں میرپور خاص. سوال ان کا یہ ہے کیا جنت میں بھی اللہ تعالی کی عبادت کی جائے گی؟ جنت میں لذت کے لیے نا ذکر، اب اگر وہاں یہ مکلف تو نہیں ہے مگر یہ بھی نعمت ہے عبادت، تو یہ سانسوں کے ذریعے ان کو تو وہ تلاوت میں سنائی جائے گی، بڑی وہ لذیذ آواز ہوگی، جب دنیا میں کبھی کسی نے نہ سنی ہوگی نہ سوچی ہوگی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. امیر سنت کے آفیشل فیس بک پیج پر سوال یہ ہے، یہ جاوید صاحب ہیں، کہتے ہیں جمعہ کی سنتیں بعدی اگر پہلے پڑھ لیں تو کیا ادا ہو جائیں گی؟ بعدیا پہلے سے ہیں بعد والی، کا وقت ہی شروع نہیں ہوا نا، جمعے کے فرض پڑھیں گے تب تو اس کا وقت شروع ہوگا، ہے بادیا مگر اب وہ نفل ہی ہو جائیں گے. عزیز الرحمان ہے کہ نماز پڑھتے وقت بعض مرتبہ بچے سامنے آ جاتے ہیں، اس صورت میں ان کو کس طرح ہٹایا جائے؟ اب ہٹانا بھی ضروری ہے کہ رکو سجود کرنے ہیں تو قیام میں کھڑا ہے تو ٹھیک ہے، اب اللہ بہتر جانے. اب اس کو تو ظاہر ہے کہ اشارے سے بھی شش کریں گے تو بھی گڑبڑ ہو جائے گی، تو عمل قلیل کے ذریعے عمل قلیل تو پھر عمل کثیر کی تعریف یہ ہے کہ ایسا کام کرنا نماز میں کہ دیکھنے والا یہ کہے کہ یہ نماز میں نہیں ہے، یا اس کو ظن غالب آ جائے کہ یہ نماز میں نہیں ہے، یہ عمل کثیر ہے. اور جو ایسا نہیں ہے عمل کثیر تو وہ عمل قلیل ہے، تو عمل قلیل یعنی تھوڑا عمل، اس کے ذریعے اس کو ہٹایا جائے اگر سامنے آ گیا تو بھی، لپٹ گیا تو بھی، لپٹ بھی جاتے ہیں بچے. نماز پڑھنے میں یہ احتیاط بھی کی جائے کہ ایسا بچہ موجود نہ ہو یا کسی اور کے حوالے ہو اور سنبھالے ہوئے ہو، نہیں تو وہ تو نماز میں تو آزمائش ڈالتے ہی بچے، ٹھیک ٹھاک آزمائش ڈالتے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. یاسر نوید ہیں. کہا جاتا ہے وضو جوانوں جیسا اور نماز بوڑھوں جیسی پڑھیں، تو کیا بوڑھوں جیسی نماز کرسی پر بیٹھ کر پڑھنی چاہیے؟ تو ہے ہی نہیں تو بوڑھوں جیسی، تو پھر کرسی کا کہاں سے وجود آ گیا؟ یہ ایک غلط محاورہ ہے، وضو جوان کا صاحب نماز بوڑھوں کی سی، یہ بہار شریف میں یہ محاورہ لکھا ہے، اب عوام میں سنا نہیں جاتا یہ اتنا. تو نماز وضو جوان جیسا ہے، جلدی جلدی جلدی آدھے منٹ میں پانی مل کے کھڑے ہو جاؤ، تو یہ تھوڑی ہے. وضو بھی اطمینان سے کرنا ہے کہ کوئی جو بھی اعضاء وضو اس کے بال برابر بھی جگہ سوکھی رہے گی تو وضو نہیں ہوگا. سردیوں میں تو بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے کہ وہ خال سکڑتی ہے اور دھاریاں بنتی ہیں پاؤں وغیرہ میں، اور ان میں پانی نہیں جاتا جلدی نہیں، مطلب اس میں یہ تھوڑا ملنا، ملیں گے تو یہ ترکیب بنے گی. اوپر سے ایک دم جلدی سے بہا دیں گے نا تو بعض اوقات یہ خشک رہ جاتی ہے، بلکہ اکثر خشک رہ جاتی ہیں. پھر پاؤں کا پنجہ جو ہے نا، اس کے وہ تخنا جہاں یہ پنڈلی اور پاؤں کے پنجے کا جوڑ ہے اور ایک ہڈی نکلی ہوتی ہے، یہ تخنا کہلاتا ہے. تخنے کا جو پچھلا حصہ ہے تو وہ کھانچا ہوتا ہے اس میں، وہ کھانچا جب تک احتیاط نہ کی جائے نا یہ دھلنا مشکل ہے اس کا، خاص کر سردیوں میں. اب جلدی وضو کریں گے تو آپ پھر بعد میں دیکھیں گے نا تو شاید یہ آپ کو لگے گا سوکھا ہے. اسی طرح یہ کان پٹی، یہ حصہ جو ہے یہ بھی اگر توجہ نہیں کریں گے سوکھا نہیں جاتا ہے. تو بڑی احتیاط سے وہ وضو کرنا ہے، جوان بوڑھے کا نہیں، سب کو احتیاط کرنی ہے. اب یہ جیسے مسجد ہے فیضان مدینہ میں، کئی عاشقان رسول یہاں وقت گزارتے ہیں اور ایک ایک دو دو دن تک یہاں پر وقت رہتے ہیں، بلکہ پورا پورا دن بھی گزارتے ہیں اس طرح مسجد میں، مسجد میں چپل تو نہیں پہنے جاتے، تو ہوتا یہ ہے کہ مسجد میں یا اس طرح گھر میں وغیرہ میں بھی چہل قدمی جب بندہ کرتا ہے تو بعض اوقات پاؤں کے تلووں میں کوئی ایسی چیز لگ جاتی ہے جو پانی کے وہاں اس حصے کے پہنچنے میں وہ رکاوٹ ہوتی ہے، جیسے مارنے کہتے ہیں. اب یہ کہ نارملی طور پر جب ہم بھی دیکھتے ہیں تو ایک تعداد ہے جسے وضو کرتے وقت تلووں کا، ان کو شاید ایسا ہے کہ تلوے کا کوئی اتنا وہ حساب کتاب نہیں ہے، تو تلوے دھوتے وقت پاؤں کے کیا احتیاطیں کرنی چاہیے؟ جیسے آپ نے ماشاءاللہ ٹخنے کے بارے میں ارشاد فرمایا، یہ مطلب بس وہ آدھے منٹ میں خالی جیسے یوں لگتا ہے ڈٹکی لگا کر نکلے گئے نہ آئے وضو کھانے پر، پہلے کنگا کرنے میں کتنی دیر لگائے. وضو جوان کا سا یہ عمل ہے نا، محاورہ پتہ نہیں ہوتا، فٹافٹ کرتے ہیں وضو، تو بلا ضرورت پانی تو نہیں بہانا، لیکن یہ کہ وہی احتیاط جیسے تلوے کا بھی آپ نے بتایا، تو واقعی تلوے میں تو چیزیں کبھی آئل پینٹ ہے، کبھی ویسے ہی کوئی نہ کوئی چیز بچے نے لگ جاتی ہے. ہاں بچے نے چنگم پھینک دی، وہ چنگم چپک جاتی ہے تو آسانی سے تھوڑی جاتی بھی نہیں. وہ آئل پینٹ ہے، چونڈا ہے، کبھی کچھ کبھی کچھ، کبھی ڈامر، کوئی جرم سی چیز لگ جاتی ہے. ہاں ڈامر بھی اترتا نہیں ہے بھائی آسانی سے. اچھا تو یہ چیزیں جو ہے نا اس کو تو تلوے کو دیکھ لینا چاہیے. میں نے امیر سنت کا وضو خانہ دیکھا ہے، امیر سنت کے وضو خانے پر آپ نے اپنے وضو خانے کی جو ہے جہاں پر پاؤں رکھتے ہیں اس جگہ پر آپ نے ایک حصہ ایسا بنا خوردرا ہے، اس کو سیمنٹڈ ہی رکھا ہے اور اس کے اوپر نہ کوئی پالش ہے نہ کوئی اس کو آپ نے ایسا فنش بھی نہیں کروایا، اس پر پنجے غالباً آپ رگڑتے ہیں، کچھ ایسا حساب کتاب ہے؟ اب پاؤں تلوے ریڑیاں ضرورتن میں رگڑتا ہوں تو میل بھی اتر جاتا ہے اس سے. جی کوئی سخت چیز بعض وقت دکھتی بھی ہے کہ یار یہ ابھی نہیں اترا، تو مزید رگڑنے میں وہ ترکیب کرنی پڑتی ہے اس کی. تو ہمارے یہاں جیسے ماشاءاللہ مختلف مقامات پر اسلامی بھائی بھی جمع ہیں، جیسے کہ ہم نے وضو کبھی سیکھا نہیں ہے بابا، نارملی اگر آپ میجورٹی اکثریت جو نماز پڑھتی بھی ہے نا، اگر ہم سے پوچھے تو یہ کہیں گے ہم نے وضو سیکھا نہیں ہے، ہم دیکھتے دیکھتے وضو کرتے ہیں، نماز کبھی سیکھی نہیں ہے پر دیکھتے دیکھتے ہم نماز پڑھ رہے ہیں. غسل تو دیکھ بھی نہیں سکتے جو فرض غسل ہے، کیا کیا کرتے ہوں گے. اب یہ کہ یہ جو اتنی مطلب لاکھوں کروڑوں مسلمان ہیں، اگر ان سے پوچھا جائے تو کہیں گے نہیں نماز ہم نے کبھی سیکھی نہیں ہے، وضو کبھی ہم نے سیکھا نہیں ہے، غسل ہم نے تو اندازہ نہیں کہ غسل بھی سیکھا جائے گا، غسل کرنا ہوتا ہے, تو اب ایسی صورت میں کیا مطلب کہ یہ اس باوجود اس کے کہ ہم نے سیکھا نہیں ہے, یہ گمان کر لینا اور یہ یقین کر لینا کہ میری نماز بھی درست ہوگی, میرا وضو بھی درست ہوگا, میرا غسل بھی درست ہوگا, اس معاملے میں آپ کیا تربیت فرمائیں گے؟ بہت بہت بری حالت ہے یار, بہت بری حالت ہے. ایک چٹکلا مجھے یاد ہے اپنا, شہید مسجد میں جن دنوں میں امامت پر ہوتا تھا, ایک نوجوان وضو کر رہا تھا, وضو میں اس بیچارے کا وہ ادھر کا حصہ جو یاد آ رہا ہے سوکھا رہ گیا تھا, تو میں نے ان کی توجہ دلائی, دیکھنے میں بڑا سمجھدار لگتا تھا, اس سمجھداری کا بھانڈا یوں پھوڑا اس نے کہ یار وضو ہی کرنا ہے نا, تو میں نے کہا میں بھی آپ کو وضو ہی کرنے کا کہہ رہا ہوں کہ سوکھا رہ جائے گا تو وضو ہوگا نہیں. خیر تو وہ میرے وہ لفٹ ہی نہیں کرا اس نے, حالانکہ میں امام, یہ میرا مقتدی, اب جو امام کے ساتھ یہ حالت ہے تو آپ بولو گے تو یاد اٹھا کے رکھ بھی دے کہ چل تیرے کوئی وضو کرنا تھا, ہم تو بچپن سے وضو کرتے ہیں, میرے کو مارا نہیں اس کی مہربانی, ایسے بھی کر کھوپڑی ہوتے ہیں. تو ہمارا یہ کہ اب سب کو چلانا ہے, یوں مطلب وضو کرنا آتا نہیں ہے, سیکھنے کا جذبہ نہیں ہے, کوئی بتائے تو سننے کا ظرف نہیں ہے, ایسی صورت میں کیا ہوگا ہمارا یار. تو کاش 7 دن کا نماز کورس ہی کر لیں, اس میں وضو نماز کے کئی مسائل آپ کو سیکھنے کو ملے گی, یہ نہیں کہ پوری نماز سیکھ لیں گے آپ, ارے وہ تو 7 دن میں کیا ہوگا, لیکن کچھ تو فائدہ ہوگا, بلکہ انشاءاللہ بہت کچھ فائدہ ہوگا. تو آپ نماز کورس 7 دن میں کر لیں, یہ 13 ربیع الاول شریف سے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں بھی شروع ہو رہا ہے اور دیگر شہروں میں بھی یہ ہوتا ہے, دیگر ملکوں میں بھی جہاں سہولت ہوتی ہے اور ایسے اسلامی بھائی ہوتے ہیں جو اہل ہوتے ہیں کروا سکتے ہیں تو وہ بھی کرواتے ہیں وہاں. تو یہ نماز کورس آپ مہربانی کر کے اونلی 7 ڈیز آپ کر لیں اور اس میں سستی نہ کریں, تھوڑا وقت دیں, قربانی دیں. نہیں آتا مطلب نماز پڑھنی نہیں آتی, اب جیسے آج بھی میں نے میں تو یار دیکھ نہیں پاتا, میرے ساتھ تو گنتی کے ہوتے ہیں, تو دیکھنا میرے لیے مشکل ہوتا ہے, میں توجہ اتل امکان توجہ رکھتا ہوں کہ میری نظر نہ پڑے, آنکھیں بھی بند کرنی پڑتی کر لیتا ہوں, کیوں میں سمجھا نہیں سکتا, میرے لیے مشکل ہوتا ہے کہ میں اگر کسی کو پکڑ کے سمجھانا شروع کروں وہ اس کا خطرہ گھبرا جائے گا, وہ کوٹاڑا روب ہے نا ایک, تو یہ سمجھے گا کہ نہیں سمجھے گا, پھر 2-4 اور قریب آ کے بیٹھ جائیں گے, شام 7 پڑتے ہو اتنا وقت بھی نہیں ہوتا, وہ قریب اگر اپنی داستان شروع کر دیں گے اس کا بےچارے کا پول کھل جائے گا. وہ آج بھی دیکھا وہ 2 سجدوں کے نظر پڑ گئی بس میری, میں بچاتا ہوں نظر پڑ گئی, اب وہ جو رکعتیں جن رکعتوں کو میں نے دیکھا نا بےچارے کی وہ سب میں وہ جلسہ نہیں کر رہا تھا, وہ 2 سجدے سے اٹھا چلا گیا اسپیڈ لی. اب میں کیا کروں, میں نے پھر اپنے نائب امام جو تھے میرے برابر ان کو بولا کہ یار ان کو آپ سمجھا دو, میں کہیں سمجھاؤں گا نہیں گھبرا نہ جائے, کیونکہ یہ بھی دیکھا ہے میں نے سمجھاتے وقت کہ وہ مطلب ذرا انایکسپیکٹڈ ہوتا نا, کہ مطلب یہ مجھ سے کیونکہ میں ہاتھ بھی نہیں ملا تھا, ہاتھ ملاؤں گا تو یہ سارے پھر اپنی داستان شروع کریں گے, پھر مزید یہ مدن مذاکرہ لیٹ, اس لیے وہ نکل جاتا ہوں نماز پڑھ کے. تو یوں مطلب یہ کہ اتنی ترکیب آؤٹ ہے, حالانکہ 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا, سبحان اللہ کہنے کی مقدار, یعنی اتنی مقدار کہ سبحان اللہ بندہ کہہ لے, اتنی دیر بیٹھنا یہ واجب ہے, نہیں بیٹھیں گے تو جان بوجھ کر یہ چھوڑیں گے تو گناہگار ہوں گے, اور مسئلہ پتہ نہیں ہے تب بھی یہ جرم تو ہے کہ سیکھا کیوں نہیں, پیسے گننے خالی سیکھنے تھے, پیسے گننے آپ نے سیکھ لیا, کھانا نگلنا سیکھ لیا, سنتیں کیا یہ نہیں سیکھا, اور نگلنا ہی کہوں گا چباتے کہاں, نگلا نگلی ہوتی ہے پھر پیٹ پکڑ کے بےچارے باز بیٹھے ہوتے ہوں گے, یوں نگلتے کہاں ہیں بابا, میں نے تو بیرون ملک بھی کئی جگہ دیکھا, وہ واقعیتن اگر میں آج کروں جیسا فرما دے نا کھانا کھانے نہیں آتا, واقعیت بابا اتنا گراتے ہیں بابا, ایک سمجھدار کہلانے والے لوگوں کو میں نے کھاتے تھے نہ, یہ کپڑے چھوڑتے ہیں نہ دسترخوان چھوڑتے ہیں, کچھ بھی نہیں چھوڑتے, حتیٰ کہ پھر پلیٹ پہ کھانا چھوڑ دیتے ہیں. یہ اتنا عجیب ان کا حال ہوتا ہے کہ یوں پانا جا رہا ہوتا ہے تو یوں سالن جا رہا ہوتا ہے. یہ بالکل اپنے کو ایسا متعارف ایسا کہ یہ بالکل یہی آدمی ہے, مگر جو ساتھ بیٹھ کے کھاتے ہیں نا تو سچن ان کو نہیں وپا. یہ نہیں, آپ کے سامنے تو خود احتیاط کرتے ہوں گے, میرے سامنے جیسے کہ بیٹھتے ہیں تو سنت کے مطابق. ایک کو میں نے پوچھا کہ اکیلے میں یوں ہی بیٹھتے ہیں, اکیلے میں تو 4000 روپے بیٹھتا ہوں. بےچارے سچ بولا, یوں مطلب اپنے سامنے احتیاطیں کرتے ہیں اور ڈر ڈر کے کھاتے ہیں. باقی تو پیچھے تو ہٹ جاؤ, ہم کھائے گا, کھاؤ کھاؤ کھاؤ کر کے ایسے کھانے پہ ٹوٹتے ہوں گے کہ بس پلیٹ کھائی جاتی ہوتی تو شاید اس کو بھی چبا ڈالتے. یقین مانے آپ جیسے نماز کا فرما رہے ہیں نا, وہ نماز کیا, پانی پینا کیا, کھانا کھانا کیا, یہ جینٹل مین کہلانے والے اپ ٹو ڈیٹ جو کپڑے پہنتے نا, ایسا لگتا ہے کہ ان کو فیشن اپنانے کا شوق ہے, لیکن کپڑا پہننا انہوں نے اس میں بھی نہیں سیکھا ہوتا. تو یہ سب یہ جو ہمارا جو زندگی کا انداز ہے کہ بالکل ہم ایسا لگتا ہے کہ ہم نے سیکھنے کا دروازہ جو ہے نا وہ بند کیا ہوا ہے. یہ مطلب میں مطلق انواد کر رہا ہوں, سیکھتے وکھتے نہیں ہیں. اسی لیے تو مولانا اچھے نہیں لگتے کہ مولانا بولتے ہیں یوں کرو اور یہ کھاؤ نہ یوں بیٹھو نہ یوں پہنو نہ, اس لیے تو اچھے نہیں لگتے مولانا. آپ مولانا بھی اگر ان کی پیٹھ تپکتے رہے نا کہ یار بس تو تو تو دیکھو کتنی آپ کے پاس بھیڑ ہو جاتی ہے. ایک سمجھانے کی ریاض کر رہا ہوں کہ ناصحا, ناصحا مانے اے ناصح, ناصح مانے نصیحت کرنے والا. ناصحا مت کر نصیحت, دل میرا گھبرائے ہے, اس کو دشمن جانتا ہوں جو مجھے سمجھائے ہے. یہ کسی کا شعر ہے کہ نصیحت کرنے والے مجھے نصیحت مت کر, نصیحت سے دل گھبراتا ہے اور پھر میں اس کو بس اپنا دشمن سمجھتا ہوں جو مجھے سمجھاتا ہے. مجھے سمجھاؤ مت, بس میں جو کروں مجھے کرنے دو تو میں آپ کا, اور جہاں آپ نے میری اصلاح کی کوشش کی تو پھر میں آپ کا دشمن. معاشرہ ایسا ہو گیا ہے. تو بہرحال یہ کہ میں عرض کر رہا تھا دو سجدوں کے درمیان, دو سجدوں کے درمیان جو ہے وہ اس طرح بیٹھنا کہ کم از کم ایک بار سبحان اللہ, ایک بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار بیٹھنا یہ واجب ہے. اور سیدھا بیٹھنا, یوں نہیں کب کے ساتھ سیدھا, اور رکوع میں رکوع کے بعد کھڑا ہونا یہ بھی بالکل اسٹریٹ سیدھا کھڑا ہونا واجب ہے. لیکن رکوع میں بھی سیدھا کھڑا نہیں ہوتے کوئی, ایسے کئی ملیں گے جو نہیں ہوتے کھڑے. ویسے گھنٹوں کھڑے رہیں گے گپے مارنے کے لیے, رکوع کے بعد ایک لمحے کے لیے کھڑا نہیں ہوا جاتا, کسی مت ماری گئی ہے. تو اپنی نمازیں پلیز درست کریں کہ یہ جو واجبات چھوڑے گا نا, جیسے دو سجدوں کے درمیان اگر وہ صحیح بیٹھتے نہیں ایک سبحان اللہ کی قدر اور سیدھے, یا رکوع میں سیدھے کھڑے نہیں ہوتے, تو یہ سب یہ واجبات چھوڑیں گے نا, ایک بھی واجب چھوٹا نا اس طرح, تو جتنی نمازیں ایسے پڑھی نا دوبارہ دہرانی پڑیں گی. جی ہاں, چاہے 1000 نمازیں پڑھی ہیں سب دہرانی پڑیں گی. تو اس لیے سیکھ لو, اور بھی ساری بہت ساری غلطیاں آپ کے سامنے آ جائیں گی. اور جتنی نمازیں پڑھی ہوئے پہلے پتا نہیں تھا اور میں توبہ کر لیتا ہوں, تو یہ توبہ یہاں توبہ تو کرنی ہی ہے کہ کیوں نہیں سیکھی, اور یادہ بھی کرنا ہوگا. اب کسی کے پیسے مثال کے طور پر کوئی کھا جائے اس کو پتا ہی نہ ہو کہ پیسے کھا لینا گناہ ہے, اب اس کو سمجھایا جائے گا بھائی پیسے نہیں کھانے چاہیے کسی کے, تو اچھا ٹھیک ہے اب آئندہ نہیں کھاؤں گا, آئندہ نہیں کھاؤں گا یہ تو صحیح ہے, لیکن جتنے کھائے وہ اگلنے پڑیں گے, جس کے کھائے وہ تھوڑی چھوڑے گا. معاف کر دے وہ الگ بات ہے, ایک آپ کو مسئلہ مثال کے طور پہ میں نے سمجھایا کہ وہ اس کو سب پیمنٹ کرنے پڑیں گے جتنے کھائے, یا وہ معاف کر دے, وہ نہیں رہا تو اولاد کو دینے پڑیں گے, اولاد بھی نہیں رہی یا غائب ہے تو پھر وہ خیرات کرنے ہوں گے, فقیر شرعی کو خیرات کرنے ہوں گے, چور ڈاکو وغیرہ کے لیے بھی یہ احکام ہے. باپا یہ مسائل جب سنتے ہیں تو ذہن بھی بن گیا, لیکن جب وہ نماز شروع کرتے ہیں پڑھتے ہیں تو وہ پرانی عادت کے مطابق پھر شروع ہو جاتی, تو وہ پہلی مرتبہ کیا وہ ذہن بنائے کہ وہ عمل شروع کر دے اس کے اوپر؟ دوسرے کاموں میں ہم وقت دیتے ہیں, دوستوں سے ملنے میں وقت دیتے ہیں، اب تو سوشل میڈیا پر ٹھیک ٹھاک وقت دیتے ہیں، ہے نا، سارے کاموں کے لیے وقت دیتے ہیں. اور اللہ کی وہ عبادت جو جنت کی کنجی ہے نماز، اس کے لیے ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے. تو جا میں آتا ہوں، ٹھکا ٹھک مطلب میں تو دیکھتا رہتا ہوں. میں جیسے ایک رکعت سورہ فاتحہ میں پڑھ رہا ہوتا ہوں، بعض اوقات یار اگلے کی دو رکعتیں ہو جاتی ہیں. اب وہ خالی دو سجدوں کے بیچ میں بیٹھنے کا ہی کہاں مسئلہ ہے؟ اب اس نے کیا پڑھا بےچارے نے؟ یہ میں بولوں خود سمجھا، خود بھی نہیں سمجھتا ہوگا کیا پڑھا. رکو بجائے اس طرح بس بےچارے کرتے ہوں گے، یعنی قرآن نہیں پڑھتے ہوں گے، رکوع اور سجود کی تسبیحات نہیں پڑھتے ہوں گے. جیسے کہ ہزار بار سمجھاؤ الحمدللہ، یہ کیا بولتے ہیں الحمدللہ؟ آپ میں سے بہت سوچتے ہیں الحمدللہ، میں روتا نا مدنی مذاکرے میں حاضری دیتا ہوں الحمدللہ. وہ الحمدللہ کیا ہوتا ہے؟ الحمدللہ میں روزانہ مدنی مذاکرے میں حاضری دیتا ہوں. السلام ہے نا، جب سے آنکھ کھولی ہے ہوش سنبھالا سلام کرتے ہیں، لیکن شاید میں اگر کہوں تو مبالغہ نہیں ہوگا، 99% کو سلام کرنا نہیں آتا ہوگا. السلام علیکم السلام علیکم، پتا نہیں کیا کیا بول رہے ہوتے ہیں، سلام کرنا ہی نہیں آتا. سچی بات، السلام علیکم یہ نہیں آتا. اچھا اب جواب بھی نہیں آتا. مالیکم سلام، وعلیکم سلام، وعلیکم سلام عین اگر آتا ہے تو وائل بھی نہیں ہے. وائل مانے تو پہاڑی بکرا، واو پر بھی زبر ہے، عین پر بھی زبر ہے. وعلیکم السلام اسے پہلی بار سنا. اچھا تو جب جاگے ہوا سویرا اب رٹ لو، تو السلام علیکم وعلیکم السلام یہ بھی بولنا نہیں آتا. پھر اگر ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم جیسا سامنے آئے، بار بار سنتے رہتے ہیں کہ دس نیکیاں اس کی بھی ہے ورحمت اللہ کہنے کی وبرکاتہ، تو یہ پھر بےچارے یہ میرے جیسے کے سامنے پورا کریں گے، اسکرین پر پورا کریں گے، اس میں بھی کہاں کا ڈنڈی ماری ہوتی ہے، اب ہر ایک کو سمجھانے کیسے بیٹھے. اچھا واو ایک تعداد ہے جو اس کی سنائی نہیں دیتی. السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ، دو جگہ واو چھوٹ گیا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ واو سننے میں نہیں آتا. یہ تو اچھے اچھے کی حالت ہے کہ واو حذف ہو جاتا ہے، کس طرح بولتے ہیں کہ ان کے انداز میں بولتے ہوں گے، یہی سمجھتے ہوں گے، اپنے کان سن نہیں پاتے. ہم کو سلام ہی کرنا نہیں آتا. اب سچی بات ہے کہ میں اگر بولوں نا کلمہ سناؤ تو ناراض ہو جائیں گے مجھ سے، ہم کو کلمہ نہیں آتا. پر نہیں تو آتا، واقعی بولتا ہوں. ایک تعداد ہے جو کلمہ پڑھنا ہی نہیں آتا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا نہیں آتا. بسم اللہ نا یہ ہو گیا ان کے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں جو بولتا نا بچپن سے قرآن کریم پڑھتے ہیں، یہ اگر کسی قاری کے آگے بیٹھ کر سنانے بیٹھے گا نا تو وہ آپ کی اعوذ بھی پاس نہیں کرے گا، اعوذ بھی نہیں آتی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہاں آتا ہے؟ یہ بھی نہیں آتی، بسم اللہ پڑھنا بھی نہیں آتی. الحمد شریف کیا آتی ہوگی؟ قل ہو اللہ شریف کیا پڑھتے ہوں گے؟ انشاء اللہ بولنا نہیں آتا. انشاء اللہ ضرور آؤں گا، انشاء اللہ تھوڑی ہے، انشاء اللہ ما شاء اللہ. بہت کچھ، یعنی کہ میں صحیح بولتا ہوں کہ اپنے کو نہ بات کرنا آتی ہے، جزاک اللہ بولنا بھی نہیں آتا. ایسے بھی کیا بول رہے ہوتے ہیں؟ مانا تو بات کی بات ہے، مانا تو انشاءاللہ کے بھی شاید بہتوں کو نہیں آتے ہوں گے، لیکن اصل اس کا تلفظ بھی نہیں آتا. جائیں تو جائیں کہاں؟ مدینے. تو مدینے میں سلام عرض کرنا بھی تو نہیں آتا. یہ بھی تو مشکل کھڑی ہو گئی کہ کرے کیا، طواف کرے تو کچھ طواف کا بھی کچھ نہیں پتا کہ کیسے طواف ہوتا ہے. تو یہ سب سیکھنے سے آئے گا. مہربانی کریں کہ آپ نماز کورس کریں، اللہ آپ کو مدینے کی حاضری نصیب کرے. تو پھر یہ رفیق المعتمرین عمرے کی کتاب مکتبۃ المدینہ سے لیں، اس کو اچھی طرح غور سے پڑھیں. حج نصیب کرے، رفیق الحرمین پڑھیں، پہلے ایڈوانس میں پڑھ کے رکھیں، جس جس کو مدینے جانا ہے تو وہ پہلے سے پڑھ کے ایڈوانس میں رکھے، جب مدینے کا بلاؤ آئے گا تو پھر اتنا وقت ملا نہ ملا، سوچکا پڑا نہ پڑا، تو پہلے سے پڑھ کے آدمی تیار رہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک عرض کرتا چلوں، ماشاءاللہ بڑی تعداد دعوت اسلامی کے اسلامی بھائیوں کی، مبلغین کی بھی مدنی مذاکرے میں ہوتی ہے. اصل میں یہ غلطیاں جن کی نشاندہی امیر علیہ سنت نے آج کی، اور یہ امیر سنت نے آج پہلی بار نہیں کی، اس طرح کی جو ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں اس کی نشاندہی بارہا فرما چکے ہیں، اور ظاہر ہے کہ اب وہ غلطیاں ہمارے سامنے بھی ہو رہی ہوتی ہیں. اب جب دعوت اسلامی کے جو ذمہ داران ہیں، جو دعوت اسلامی کے مبلغین ہیں، اگر وہ اس بات کا احساس پیدا کریں کہ وہ ان غلطیوں کی جو نشاندہی ہے وہ اپنے اچھے اور احسن انداز، یا امیر سنت کا انداز آپ دیکھتے ہیں، اگر وہ اس کو تھوڑا سا لینا اپنے اوپر، سمجھانا، سکھانا، کورسز کروانا، کرنا، اور خود بتا ہمیں بھی آتا ہو کہ اب ہم یہ دیکھیں کتنے مسکرا کر پیار سے محبت سے یہ ایک چیز کو ہمارے ذہنوں میں اتارنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو یہ ایک انداز بھی لینا. میں نے سوچا تھا مدنی مذاکرے کے مدنی محق میں اس موضوع کو لیں گے، لیکن ظاہر ہے اس میں حاضرین تو وہ نہیں ہوتے، حاضرین کے سارے ناظرین بھی ہوتے ہوں جو مدنی مذاکرے کے فوراً بعد سلسلہ ہوتا ہے. اسی طرح میں نے خود امیر سنت کے ساتھ کھانا کھایا ہے، اور بارہا یہ موقع ملتا ہے، کئی اسلام بھائی نے اور نے بھی کھانا کھایا ہوگا. دیکھیے دعوت اسلامی کے ذمہ داران اور جو عام اسلام بھائی، ان کے ساتھ بھی مجموعی طور پر دیکھے تو دنیا میں ہزارہ اسلام بھائی ایسے ہوتے ہوں گے جو روزمرہ دعوت اسلامی کے اسلامی بھائیوں اور ذمہ داران کے ساتھ کسی نہ کسی وقت کھانا کھاتے ہوں گے، گھر والے کھانا کھاتے ہوں گے. کھانا کھاتے وقت جیسے کہ ایک شخص، جیسے امیر سنت کو میں نے دیکھا ہے کہ بڑی نظافت، صفائی، ستھرائی، اور اگر میں اس کو تھوڑی وہ گاڑی اردو بولوں، بڑی متانت کے ساتھ اور بڑی مطلب کہ نظافت کے ساتھ اور عمدگی کے ساتھ اور بڑے وقار کے ساتھ ایک کھانا کھانے کا ایک انداز ہوتا ہے کہ مطلب لگتا ہے کہ یہ کوئی مطلب واقعی کھانا ہے، صفائی ہو، یہ ہو، وہ ہو، پھر ٹھہر ٹھہر کر کھانا کھانا، دیکھ کر آدمی کو جیسے کہ سیکھنے کو ملے، لطف آئے کہ میں بھی ایسا کھاؤں. اگر دعوت اسلامی کے ذمہ داران بھی اپنے اوپر اس طرح کھانے کا انداز، پردے میں پردہ کر کے عمدگی اور صفائی کے ساتھ، پلیٹ بھی صاف ہو، پھر انگلیاں بھی صاف ہوں، تو یہ دسترخوان بھی ہے یہ بھی مطلب صاف ستھرا رہے، اور یوں اگر آپ انداز اختیار کریں تو دیکھیں اسی طرح نیکی کی دعوت پھیلے گی. امیر سنت ایک انداز مدنی چینل پر بھی ہم دکھاتے ہیں، کھانا کھانے کا انداز، بولنے کا انداز، سمجھانے کا انداز، دیکھنے کا انداز، تو یہ ساری چیزیں اگر دعوت اسلامی کے مبلغین بھی لیں. الحمدللہ پیر صاحب، پیر جس کی پیروی کی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، تو ہم پیروی کر رہے ہیں، اور یہ انداز ہوتا ہے دنیا میں نیکی کی دعوت عام کرنے کا، یہ بھی ایک انداز ہے کہ جب ایک دعوت اسلامی کے ذمہ ہر ایک تو امیر سنت کے ساتھ آ کر بیٹھ کر یہ سارے معاملات دیکھ نہیں سکے گا. ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں کو عام کریں، ان چیزوں کو بتائیں. یہ جو مبلغین اور دعوت اسلامی کے ذمہ داران دیکھ اور سن رہے ہوتے ہیں، ایک امامہ شریف سر پر ہو، چہرے پر داڑھی ہو، مدنی ہولیا ہو، تو الحمدللہ رب العالمین معاشرے میں اس کو ایک امپورٹنٹ حاصل ہے، اس کو اہمیت حاصل ہوتی ہے. تو مہربانی کر کے ان تمام تر چیزوں کو جو آپ ارشاد فرما رہے ہیں، بولنے کا، سیکھ چلنے کا، بخانے پینے کا انداز کو، اللہ ہمیں بھی اس طرح اختیار کرنے، اچھی طریقے سے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اچھا، اسی طرح اللہ تعالی اس طرح سمجھو، تعالی عز و جل بھی نہیں بولنا تھا، اب میں بھی کوشش کر رہا ہوں اللہ پاک بولوں. آج کوشش کی تھی، میں نے بھول جاتا ہوں، زبان پہ چڑھ گیا ہے عز و جل، تو اللہ پاک بولوں. لکھنے میں بھی اب کوشش کر رہا ہوں کہ میں اللہ پاک لکھوں اپنے رسالوں میں. تو یہ اللہ پاک بولنا آسان ہے، اللہ عز و جل سب بول نہیں سکتے. آپ کے یہاں بھی اگر یہ ترکیبیں بنے نا، اللہ پاک، اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے القاب، بڑی محنت سے میں نے وہ ترکیب بنائی تھی، منزہ عن العیوب. یہ ایک لاکھ روپے رکھوں نا میں کہ میری برادری اس کو دوہرا دے جو میں نے کہا ہے، شاید میرے لاکھ روپے کہیں نہیں جاتے، کوئی نہیں لے گا. ایک مبالغہ کرتا ہوں, علماء تو ماشاءاللہ ان کی بات نہیں کر رہا. ہند اور بنگلہ دیش پھر بےچارے تو بالکل ہی نہیں بول سکتے ہوں گے, وہ تو زا کو جا بولتے ہیں, نماز نمازی. اب اس کو اب کیا بےچاروں کیسے سکھاؤ گے, لیکن وہاں بھی ایک سے ایک قاری بھی ملیں گے ہند میں, خصوصاً ہمارا گجرات جو ہے, ہمارا اپنا آبائی سمجھو کہ صوبہ جو ہے گجرات ہے, ادھر تو سو کنڈا ہے. ابھی بھی مہمان گجراتی ان کے مخارج اردو جن کی مادری زبان ہوتی ہے نا ان کے مقابلے میں کمزور ہوتے ہیں, لیکن اب اردو والے بھی اب سب ایک ہی گاڑی میں سوار ہیں, سب بےچارے ہوں تو سب بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. اب آئیے بول رہے تھے مبلغین سکھائیں, تو پہلے مبلغین کو تو سکھائیں. ہاں مبلغین بھی سب تھوڑی جانتے ہوتے ہیں, یہ بھی تو جا میں آتا ہوں لگے ہوئے ہوتے ہیں سب نے. یہ اللہ تعالی کی عطا ہے جس پر ہو جائے کہ اس کو یہ ذہن بن جائے کہ یہ ہے اس کا طریقہ, تو کئی مبلغین کا بنا ہوا ہوتا ذہن, کئی کا نہیں بنا ہوا ہوتا. تو جن کا نہیں بنا ہوتا ان کو بھی چاہیے کہ وہ درست ادا کریں. پتہ ہوتا ہے لیکن جلدی میں نہیں پڑھ سکتے, صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھ سکتے, صحیح بولتا ہوں نہیں پڑھتے, یہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ تھوڑی ہے درست شریف. باپا بعض بات ہستی ایسی ہوتی ہے کہ القابات لکھنے چاہیے دو یا تین, لیکن وہ کہ عوام کے پڑھنے کے حساب سے دیکھیں تو پھر آسان کرنا پڑتا. اب تو یہی ہے کہ نبی پاک رسول پاک نور والے آقا, ہمیں بخشوانے والے آقا, ہمیں جنت میں لے جانے والے آقا, رحمت والے آقا, رسول کریم نبی پاک, اس طرح کے اگر ہم القاب لیں اور بولیں تو اگر یہ زبانوں پہ چڑھ گئے نا تو یہ کچھ یہ آسان ہے, ورنہ ہم شفیع المذنبین, رحمت للعالمین, انیس الغریبین یہ نہیں بول سکتی عوام. مدنی پور 10:12 دس بل کے ڈبل 12 پر دیکھ لیا تھا, آپ یاد آ گئے تھے مجھے, تو آپ 10:15 کا طے ہوا تھا, معذرت دیر ہو گئی, یہ بھی پوزیشن لے کے آ گئے مسوا کی کمپیوٹر جی, ہاں وہ رہ گیا اسی لیے پن رکھی دیکھی. اچھا وہ جنت میں عبادت کے تعلق سے جو سوال ہوا تھا تو اس کا جواب بہار شریعت جلد اول پیج نمبر 157. ہر وقت زبان سے یعنی جنت میں جنتیوں کی زبان سے ہر وقت زبان سے تسبیح و تکبیر باقصد و بلا قصد یعنی ارادہ ہوگا یا نہیں ہوگا ہر صورت میں مثل سانس کے جاری رہے گی, جاری ہوگی مثل سانس کے جاری ہوگی, تو سانس کی طرح اس کے مطلب سانس سے چاہے اس کی توجہ ہو یا نہ ہو, نیت ہو یا نہ ہو, وہ اللہ تعالی کا ذکر جو ہے وہ جاری رہے گا. تسبیح معنی پاکی بیان کرنا, تکبیر معنی مثلا اللہ اکبر کرنا, اللہ کی بڑائی بیان کرنا, تو اللہ اکبر, سبحان اللہ, اس طرح کے جو اذکار ہیں وہ بلا قصد بالقصد یعنی کہ ارادے سے بغیر ارادے کے سانس میں جاری ہوگا جنتیوں کے. نماز کی کیفیت کا بیان نہیں ہے اس میں. ہاں وہاں نکاح یہ بھی ایک عبادت ہے, ظاہر اچھی نیتوں سے کیا جائے تو نکاح کی ترکیب ہوگی, حوروں سے نکاح, حوروں سے نکاح, آپ نے بہت پڑھا ہوگا سنا ہوگا حدیثوں میں. گیارہ بجے مبارک ہو حبیب رب اکبر آنے والا ہے, مبارک انبیاء کا آج اثر آنے والا ہے, اندھیروں میں بھٹکتے پھرنے والوں کو مبارک ہو, تمہیں حق سے ملانے آج رہبر آنے والا ہے. بد نصیبوں کو مبارک ہو غریبوں کو جہاں میں بے بسوں کا سایہ گزر آنے والا ہے گنہگاروں نہ گھبراؤ سیاہ کاروں نہ غم کھاؤ سنو مژدہ شفیع روز محشر ہونے والا ہے ماشاءاللہ یہ زیائی طیارہ یعنی زیائی ایروپلین زیائی فلائٹ فلائٹ میں نے پرواز تو یہ اپنے فلائٹ میں نے پرواز نا تو یہ ہوائی جہاز تھا جس سے آپ نے دیکھا کہ یہ ہمارے یہاں عاشقان میلاد تشریف لائے ہوئے ہوائی جہاز اسپیشل ہوائی جہاز بک کروا کے سردار آباد یعنی فیصل آباد سے ضیا کوٹ سے سیال کوٹ جو مشہور ہے تو اس کو ہم ضیا کوٹ کہتے ہیں کیونکہ وہ وہاں سیال کوٹ میں گاؤں ہے کلاس والا تو اس میں سیدی قطب مدینہ کی ولادت ہوئی تھی گجرات گجراں والا کے گجرات گجراں والا یہ سب مکس ہیں جی قریب قریب ہوگا نا ایئرپورٹ ہاں ایئرپورٹ وہی ماشاء اللہ کل سے آئے ہوئے ہیں اس میں اکا دکا تو نیت کیے کہ ہم اب عید کر کے جائیں گے کل ایک تو کھڑے ہوئے تھے کہ میں عید کر کے جاؤں گا دوسرا بھی دوسرے سائے میں بھی تائید کر رہے تھے کہ میں بھی اب وہ تین دن رکیں گے نہیں وہ بھی ہاں یاد آ گیا وہ پورا رکیں گے دو تیار ہوئے ہیں انہوں نے مدنی قافلوں میں سفر کی بھی نیت کی تھی کہ باب المدینہ سے جو 10-11-12 مدنی قافلے سفر کریں گے ہم اس مدنی قافلوں میں بھی لیکن شاید وہ یہی مدنی قافلہ کریں گے شاید جی بےچارے اتنی دور سے آئے جی ماشاء اللہ اوروں کو بھی اجازت ہے زیائی طیارہ والوں کو اور جو تین دن کے لیے باہر سے ادھر ادھر سے تشریف لائے ہوں ان کو بھی ترغیب دیتا ہوں کہ یہاں آپ بڑی رات کریں مزے کو مزہ آ جائے گا انشاءاللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی آپ نے بھی نماز کورس کے بارے میں کچھ بیان کیا تھا ہمارے پاس نماز کورس کے تعلق سے ایک مدنی باہر بھی ہے وہ ہم دکھا رہے سنا رہے فیضان نماز کورس عرب شریف میں ہو رہے مختلف کابیناؤں میں الحمدللہ مدنی مشورے لینے کی بھی سعادت مل رہی ہے اس کورس کی مدنی بہار یہ ہے کہ ہمارے فیضان نماز کورس کے ایک اسلامی بھائی نے یہ مدنی بہار بڑی رو رو کے سنائی کہ میں سو رہا تھا درجے میں سب اسلامی بھائی آرام کر رہے تھے تو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ہمارا پورا نماز کورس کا جو درجہ ہے وہ مسجد نبوی میں حاضر ہے اور پھر انہوں نے یہ دیکھا کہ اچانک سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے انہوں نے ان سے مصافحہ کیا اور پھر سرکار علیہ السلام تشریف لائے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعارف کروایا یہ دیکھو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے پھر اس اسلامی بھائی کی آنکھ کھل گئی اسلامی بھائیوں پہ بڑی دقت تھی اسلامی بھائی بہت رو رہے تھے کئیوں نے ماشاءاللہ مدنی کاموں کی ذمہ داریاں لی کئیوں نے مدنی نامات پہ فکر مدینہ کی نیتیں کی اب بھی نماز کورس نہیں کرو گے ہمت کریں اور نماز کورس کریں کوئی آپ کو فیس نہیں ملے گی الٹا ہم آپ کو کھانا بھی کھلائیں گے اور بولو دنیا سیکھنے کے لیے پلے سے سب خرچ کیا جاتا ہے کھانا بھی پلے سے کھایا جاتا ہے آپ کو پتا کتنی قربانیاں لوگ دیتے ہیں نماز جنت کی کنجی نماز سیکھنے کے لیے قلعہ اور رہائش کا انتظام آپ کو دیں گے ہاسٹل جس کو بولتے آج کے لیے سب آپ کو ہم فراہم کریں گے 7 دن کے لیے اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دیں اور نماز سیکھ لیں اللہ تعالی ہمارے وقت میں برکت دے جذبے میں برکت دے کہ ہم نماز سیکھنے والے بن جائیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد میں محمد مصطفی اتاری تبہ سلطان پور سے عرض کر رہا ہوں پیارے باپا جان میرا آپ کی بارگاہ میں سوال ہے کہ مہر نبوت کسے کہتے ہیں اور کیا یہ سب نبیوں پر تھا جواب ارشاد فرما دیں ہم سب گھر والوں کے لیے دعائے مغفرت بھی فرما دیں جزاک اللہ خیرا مہر نبوت پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پشت اطہر پر دونوں شانوں یعنی دونوں کندھوں شولڈرز کے درمیان میں تھی، قدرتی طور پر یہ بنی ہوئی تھی. یہ مزید اس کی ہے تفصیل، میں تو سمجھائے ڈھونڈ رہے ہیں، ڈھونڈ رہے ہیں. اچھا اس میں میرا نام محمد شہباز ہے، میں گجرانوالا سے عرض کر رہا ہوں. میرا سوال ہے کہ بکرے کی کھال کا مسلح بنایا جا سکتا ہے؟ بالکل بنایا جا سکتا ہے، جائز ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں عمران اتاری مومن عباس شہر رحیم سے عرض کر رہا ہوں. ماشاء اللہ سلسلہ مدنی مذاکرہ بہت ہی پیارا سلسلہ ہے اور بہت ہی اچھے انداز میں امیر السنت دامت برکات و عالیہ خطاب فرما رہے. پیارے مرشدی سے میرا سوال یہ ہے کہ میت کو غسل جب دیتے تو اس میں غسل کے پانی میں بیری کے پتے کیوں ڈالے جاتے ہیں؟ براہ کرم بتا دیجئے. بیری کے پتے غسل کے پانی میں، طریقہ تو لکھا ہے لیکن اب حکمت کوئی شاید ہے اس کی حکمت پڑھنا یا تھوڑا تھوڑا. کیا بیری کے پتے جو ہے وہ میل وغیرہ کاٹنے کے لیے مفید ہوتے ہیں کہ اگر ہو اس طرح کا پانی ہو تو اس سے میل وغیرہ جسم کا چھوٹتا ہے؟ میل صابن سے بھی چھوٹتا ہے. بیری کے پتے کی خصوصیت کی کوئی حکمت اس پر غور فرما لیں. اب وہ دیکھ لیتے ہیں. اگر سوال میں یہ کر لیتا ہوں کہ آپ کون سی مہندی لگاتے ہیں کہ آپ کی مہندی کا رنگ بھی کپڑوں کو نہیں لگتا؟ ہم مہندی لگاتے ہیں تو ہر بار وضو میں رنگ چھوڑتی ہے. اور کیا مہندی کے رنگ کا ہیئر کلر لگا سکتے ہیں؟ ساجد رضا ہیں یہ. مہندی تو اب آج کل خالص مہندی تو عام طور پہ یہ نہیں ہوتی پیکٹ میں، کلر بھی ڈالتے ہوں گے اس میں، روز بھی کیمیکل ڈالتے ہیں، بو بھی آتی کیمیکل کی. اب اگر ڈائریکٹ سادی مہندی لگائیں تو بعض اوقات اس کا کلر مزہ نہیں دیتا، تو یہ رنگ والی زیادہ موفق آتی ہے. اب اس میں یہ کہ مہندی لگانے کے بعد، اول تو مہندی لگانے کا بھی ایک اپنا فن ہے. یہ جیسے یہ کناروں پر سفیدی جلدی نظر آ جاتی ہے تو کناروں سے لگانی ہوتی ہے اور آخر تک مہندی اندر چلی جائے، بالوں کے اندر جڑوں میں اس طرح لگائی جائے اور کوئی جگہ اس کی چھوڑی نہ جائے، ہر جگہ اس کو لگایا جائے. تو اور پھر جب مہندی آپ دھوئیں تو دھونے کے بعد اب اس کو صابن سے دھونا ہوگا. صابن سے دھوئیں گے نا اچھی طرح تو یہ جو کچا کچا رنگ ہے نا یہ اتر جائے گا سب، پھر آپ کو وضو میں جو شکایت ہے وہ دور ہو سکتی ہے. ورنہ یہ کہ خالی پانی سے آپ دھو لیتے ہوں گے تو پھر وضو سے وہ کچا کچا رنگ دو تین بار میں یہ اترتا رہتا ہوگا، اور کپڑے آپ کے سفید کپڑوں میں تو موفق آتا نہیں ہے، یہ رنگین کرتا ہے. تو یہ اس کا میرا تجربہ ہے. اچھا پھر اب یہ کہ جیسے یہ سفیدیاں ظاہر ہو جاتی ہیں مونچھوں کی، نچلے ہونٹ کی، ادھر سائڈوں کی، تو اب تھوڑی سی مہندی بھگو لیں اور یہ ان جگہوں پر لگا لیں ان پر، تو یہ حساب کا ہو جائے گا حساب کتاب داڑھی کا کہ جیسے ساری داڑھی پر میں اپنے مہندی لگائی ہے. تو ساری داڑھی پر لگانے میں سستی ہوتی ہے خصوصاً سردیوں میں، تو یوں بھی ترکیب بن سکتی ہے اور ساری داڑھی پر بھلے مہینے میں ایک بار لگائیں، ہفتے ہفتے ادھر یہ تھوڑی سی لگا لیں آپ، تب بھی آپ کا کام چل جائے گا. اب رہا یہ کہ وہ ہیئر کلر، ہیئر کلر اب ایک مکمل کیمیکلی یہ تو ہوتا ہوگا، اور اب اس کے کیا کیا نقصانات ہیں مجھے پتا نہیں ہے، لیکن یہ صرف کاروباری چیزیں جو ہوتی ہیں نا ان میں بعض اوقات وہ عادی بنانے کی ترکیب ہوتی ہے. جیسے وہ پہلے بچپنوں میں سنتے تھے کہ چائے والے جو ہے نا یہ افیم کے ڈوڈے کوئی اس کی ڈنڈیاں ڈنٹل ہوتے ہوں گے تو یہ چائے میں ڈالتے ہیں ہوٹلوں والے, تو اس سے کیا بندہ چائے کا عادی ہو جاتا ہے, پھر وہ اسی ہوٹل کی چائے اس کو موافق آئے گی ورنہ سر چڑھے گا اور مزہ نہیں آئے گا اس کو. یہ سنا ہے, پریکٹیکل نہیں ہے کہ کوئی ایسا ٹکراؤ کہ میں ڈالتا ہوں, خدا بہتر جانے اس کی حقیقت کیا ہے. اب تو پتہ نہیں, اب وہ فلم کے ڈوڑے وہ تو ہمارے دور کی دن بعد زمانے کی, اب تو خدا جانے کیا کیا ڈالتے ہوں. اب تو سنتے تو یہ کہ یہ دودھ بھی دودھ نما کوئی لکوڈ ہے, یہ دودھ ہوتا ہی نہیں ہے, ڈبوں میں پیک آتا ہے, اس کے انٹرنیٹ پر فارمولے بھی آتے ہیں کہ یہ دودھ نہیں ہوتا. وہ اللہ بہتر جانے, تو کسی گوالے سے جو دودھ کی چوائی کرتا ہو یا اپنا جاننے والا ہو وہ اصلی دودھ دے دے تو دے دے, باقی بازاری دودھ اب کئی نقصانات ہوتے ہوں گے اس سے, کیا کیا اس میں ڈالتے ہیں, یہ نیٹ پر اس طرح کی خبریں ہوتی ہیں, اللہ بہتر جانے حقیقت کیا ہے. تو کوئی کرتا ہوگا کم ملاوٹ کرتا ہو, کوئی زیادہ کرتا ہو, کوئی اسے خالص دودھ بھی دیتا ہو, اللہ بہتر جانے یہ پیکنگ میں. یوں ہر چیز میں ملاوٹ ہے, تو اب یہ رنگ جو ہے, یہ رنگ ہو سکتا ہے ایسا ہو کہ ایک بار لگائے تو پھر اس کے بال فوراً سفید ہونا شروع ہو جائے, تو اب یہ لگاتا ہی رہے گا اور ہمارا رنگ بکتا رہے گا داڑھی کا. تو ایک تو یہ, پھر یہ کلر ڈارک ہو جاتا ہے, اس کو اتنا سب کو لگانا نہیں آتا. ایک کو میں زمانے سے جانتا ہوں, تو اب وہ برسوں کے بعد ملاقات ہوئی, اس کو جوانی میں دیکھا تھا میں نے, تو اب بڑھاپے میں اس کو دیکھا, بالکل اس کو تازہ لگا کے آئے ہوں گے نا, وہ بالکل کالے جوان جیسے بال. میں نے کہا کہ آپ کے بال بالکل کیا لگایا ہے آپ نے, کالے ہو گئے. میرے بال تو براؤن ہیں, آپ کو لگتے ہوں گے, میں نے کہا دوسرے کو دکھایا کالے, سمجھے. تو یعنی ایسا کرتے ہیں, تو لال مہندی لگا یار, اسی میں عافیت ہے. لال صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو ایسے تو مجھے کئی ملے ہیں کہ جس کو میں بولتا ہوں نا یار آپ کے بال کالے نہیں براؤن ہے, مانتے نہیں. آپ کو لگتے ہوں گے یار, اپنے کو تو لگیں گے نا براؤن, یا ہم کو بولنے کے لیے لگتے ہوں گے. حقیقت میں اس کو بھی سمجھ آتی ہوئی کالے تو جھوٹ بھی بولنا پڑے اپنے سے, کم کریں گے کوئی یار, پھر لال ہی کرنے تو چھیڑے ہی نہیں اپنے کو. حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان کبوتر کے انڈے کے برابر مور نبوت تھی. یہ بظاہر سرخی مائل یا ریڈنیس ابھرا ہوا گوشت تھا. چنانچہ حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دونوں شانوں یعنی دونوں شولڈرز کے بیچ میں سینٹر میں مہر نبوت کو دیکھا جو کبوتر کے انڈے کی مقدار میں سرخ یعنی ریڈ ابھرا ہوا ایک غدود تھا, غدود گلینڈ, غدود معنی گلینڈ. لیکن ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ مہر نبوت کبوتر کے انڈے کے برابر تھی اور اس پر یہ عبارت لکھی ہوئی تھی, اللہ وحدہ لا شریک لہ بوجہ حیث کنت فانک منصور. یعنی ایک اللہ ہے, اس کا کوئی شریک نہیں. اے رسول آپ جہاں بھی رہیں, آپ جہاں بھی رہیں گے آپ کی مدد کی جائے گی. اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کانا نورئن یت لو, یعنی مور نبوت ایک چمکتا ہوا نور تھا, راویوں نے اس کی ظاہری شکل و صورت اور مقدار کو کبوتر کے انڈے سے تشبیہ دی ہے، کبوتر کے انڈے کے سے ملتی جلتی وہ اس کی صورت تھی، وہ کبوتر کا انڈا بھی تو سب نے نہیں دیکھا ہوگا. میرا نصر سر، یہ جو اس طرح دکھایا جاتا ہے اور اس کو جیسے آپ اگر کہیں وہ نیٹ پہ سرچ کریں گے مہر نبوت کے نام سے تو اس طرح بھی آئے گی، اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ کہ آپ کی انگوٹھی مبارک پر تھی جو آپ جب مکتوبات روانہ کیے جاتے تھے تبلیغ کے لیے تو اس انگوٹھی سے مہر فرماتے تھے. اس کی ترکیب کیسی ہے؟ اللہ سب سے اوپر، اللہ پھر رسول پھر محمد. محمد الرسول اللہ سبحان اللہ. یہ تو وقت ولادت کا بھی ایک واقعہ لکھا ہے کہ تین شخص نظر آئے، ایک کے ہاتھ میں چاندی کا لوٹا، دوسرے کے ہاتھ میں سبز زمرد کا تشت، ایک پتھر ہے تو اس کی پلیٹ، تیسرے کے ہاتھ میں ایک چمکدار انگوٹھی یعنی رنگ تھی. انگوٹھی کو سات مرتبہ دھو کر اس نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دونوں شانوں یعنی دونوں شولڈرز کے سینٹر میں مہر نبوت لگا دی. پھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ریشمی کپڑے میں لپیٹ کر اٹھایا اور ایک لمحے کے بعد مجھے یعنی بی بی آمینہ کے سپرد کر دیا، سونپ دیا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب. حجرِ اسودِ کعبہِ جانو دل جانی مہرِ نبوت پہ لا الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بارگاہ میں جائے یا اعلی حضرت نے جو یہ شعر لکھا ہے میں تو مالک کی کہوں گا کہ مالک کے حبیب یعنی محبوب میں میرا تیرا، اس کی شرح بتا دے. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. یہ مفتی احمد یار خان صاحب حج کر کے واپس آئے تھے، جب میرا اس وقت لڑک پن تھا، جوانی تھی اور دعوت اسلامی کا تصور نہیں تھا، پرانی بات کر رہا ہوں. تو انہوں نے ہماری برادری کے حال میں بیان فرمایا تھا، تو میں اس میں کہا تھا، دیکھنے میں تو بالکل سادہ سے لگے، آدمی کہہ نہیں سکتا کہ یہ کوئی عالم صاحب ہے. پھر جب یہ بیان کرنے کے لیے بیان فرمایا مائک پر آئے تو علم کا جیسے ایک سمندر تھا جو موجزن تھا. اور انہوں نے یہ ٹاپک یہی لیا تھا، حبیب اور شریک کا فرق، اور یہ شعر اس کی بڑی شاندار تشریح فرمائی تھی. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. یہ فرما رہے تھے کہ حبیب جو ہوتا ہے وہ مالک کہ مال کا ایک طرح سے مالک ہوتا ہے، بات بات پہ اس کو پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی، جو پیارا ہوتا ہے وہ بغیر پوچھے بھی لے لیتا ہے اس کے مال میں سے، اور شریک ہوتا ہے وہ پوچھنے کا پابند ہوتا ہے کہ دونوں کا 50-50 یا جو بھی 50-60 یا جو بھی شیئر ہوتا ہے. تو وہ اپنے مطلب جو بھی پارٹنر ہے اس کو پوچھ کر ہی کچھ کر سکتا ہے، اس کے بغیر نہیں کر سکتا. تو یوں مطلب یہ کہ میں تو مالک ہی کہوں گا، تو مجازن حقیقت میں تو اللہ تعالی مالک ہے، وہ مجازی طور پر اللہ کی عطا سے مخلوق کے اور جو بھی پیدائش ہے جن چیزوں کی، ان سب کے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مالک ہے. تو میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب، حقیقی مالک کے پیارے، یعنی محبوب و محب میں، یعنی پیارے اور جس سے پیار کیا جائے اس میں، یعنی محبوب و محب میں، نہیں میرا تیرا. یہ پوچھ پوچھ کے کرنے کی اس میں محبوب کو ضرورت نہیں ہوتی جس سے یہ محبت کرتا ہے. تو یوں اللہ تعالی حقیقت میں مالک ہے، مجازی طور پر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مالک ہیں. جیسے ہم لوگ، بھئی کپڑے کس کے ہیں؟ میرے. یہ قلم کس کا ہے؟ میرا. تو آپ بولو یہ اللہ کا ہے. ایک بار بہت پرانی باتیں کسی سے بات ہوئی تھی، تو وہ اسی طرح کی باتیں کر رہا تھا کہ یہ تم لوگ یوں کرتے ہو یوں کرتے ہو. تو میں نے پھر بس سب اللہ کا ہے، سب اللہ کا ہے، تو اس میں کون انکار کرتا ہے اللہ کا ہے؟ مجازی طور پر بھی تو کسی کا ہے کہ نہیں جس کو اللہ نے دیا ہو. تو میں نے اس کے جیب پر قدم پر کسی پر ہاتھ رکھا، تو میں نے کہا یہ کس کا ہے؟ اللہ کا. یہ کس کا؟ اللہ کا. یہ کس کا؟ اللہ کا. تو پھر گھبرا گیا وہ کہ میں نے ساری چیزیں اس کی قبضہ کرنی شروع کی نا. پھر گھبرا گیا، بولا میری ہے. اس طرح تو یوں مطلب اللہ نے ہم کو دیا تو ہماری ہے، حقیقت ہر چیز اللہ کی ہے. بیٹا کس کا ہے؟ میرا بیٹا ہے، بولتا ہوں نا. تو اللہ کا، اللہ بیٹے سے پاک ہے، لیکن اس بیٹے کا مالک تو اللہ ہے نا. جس طرح آپ کا مالک اللہ ہے، دکان کس کی ہے؟ بولے میری ہے. حقیقت میں تو اللہ کی ہے نا. تو جب آپ بولو میری دکان، آپ بولو میرا کاروبار، آپ بولو میرا بیٹا، آپ بولو میرے کپڑے، تو کچھ بھی نہیں. اور میں بولوں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی فلاں چیز، تو پھر وسوسے آتے ہیں. میں کہوں وہ اس پاک کا بکرا، تو آپ کو وسوسے آتے ہیں. اور قربانی کے دن میں پوچھو کہ بکرا کس کا، تو کیوں میرا بکرا ہے. جب میرا بکرا آپ کا بکرا ہو تو کچھ نہیں، گوشت پاک کا بکرا ہو تو وسوسے آتے ہیں کہ گوشت پاک کا بکرا کیسے ہو گیا. تو یوں آپ کا بکرا مجازن ہے، آپ قربانی کے لیے لائے ہیں، اللہ کے نام پر قربانی کرتے ہیں. میں گوشت پاک کا بکرا مثال کے طور پر لایا ہوں، تو یہ بھی مجازی نسبت ہے. حقیقت میں یہاں مراد یہ ہوتی کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو کاٹ کے، اس کو پکا کے ہم گوشت پاک کے نام کی نیاز کریں گے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. نام کا عیسیٰ علیہ السلام تو ہوتا ہے نا، تو عیسیٰ علیہ السلام کا کریں گے، تو یوں اس کو گوشت پاک کا بکرا بولتے ہیں. کوئی اس میں ایسا کنفیوژن نہیں ہے، شیطان کے وسوسوں میں آیا نہیں کرے آپ. ویسے بات کر تو یوں کر جائے، میں نہیں سنتا یار، صحیح ہے. میں ہمارے سنی علماء جو سکھاتے ہیں ہم کو آج سکھانے رسول، صحیح سکھاتے ہیں، صحیح تو ہے یار، کیا مسئلہ ہے؟ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب بیری کے پتوں کے ساتھ جو غسل دینے کی وجہ ہے، اس میں بنیادی وجہ تو حدیث مبارکہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب آپ کی شہزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا اور ایک روایت کے مطابق حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا انتقال ہوا اور حضرت سیدتنا ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کی ساتھ کی عورتیں غسل دے رہی تھیں، اس میں حضور علیہ السلام نے جو غسل دینے کا حکم دیا اس میں ما ان وسدرین یعنی بیری کے پتے، اس کو بھی شامل کرنے کا حکم دیا. اس کے تحت مفتی احمد خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی نے ایک وجہ یہی لکھی ہے کہ بیری کا جو پتے ہیں اس سے جب جوش دیں گے تو میل کٹتا ہے اس سے. اور علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی نے امام قرطبی کی التذکرہ کے حوالے سے یہ لکھا ہے کہ بیری کی پتوں میں خصوصیات یہ ہیں کہ یہ جو حوام ہوتے ہیں یعنی حشرات الارض وغیرہ، یہ جو کیڑے مکوڑے ان کو یہ دور کرتا ہے، اور میت سے جو بلا پریشانی اس کو روکتا ہے. تو غالباً اس سے مراد یہی کیڑے مکوڑے وغیرہ جو آتے ہوں گے ان کو آنے سے روکتا ہے. ماشاء اللہ، بیری کے پتوں کا جوش دینا، اس کا مطلب یہ کہ پانی میں اس کو ابالنا، بوائل کرنا. تو پانی میں بوائل کریں گے نا تو یہ بیری کے پتوں کا اس میں ذرا اثر جائے گا پانی میں. پھر جب وہ نیم گرم رہ جائے، نیم گرم مانے ہاف بوائل یا آدھا، یعنی کہ ایسا گرم کہ جس کو ہمارا بدن جو ہے نا یہ برداشت کر سکے. جب ایسا گرم ہو جائے کہ جو بدن کو موافق آتا ہے برداشت ہو جاتا ہے, اب اس سے غسل میت دینا ہے. کیونکہ میت کو ہر اس چیز سے تکلیف پہنچتی ہے جس سے ہم کو پہنچتی ہے. ہم بھی اپنے بدن پر گرما گرم پانی ڈالیں گے تو تکلیف ہوگی نا, اسی طرح میت کو بھی گرما گرم پانی ڈالیں گے ابلتا ہوا کھولتا ہوا تو اس کو تکلیف ہوگی, تو اس کا خیال رکھنا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو اصل وجہ تو یہ ہے کہ یہ حدیث پاک میں ہے کہ اپنی بیٹی کو اس طرح اپنے شہزادی کے لیے بیری کے پتوں کو شامل کیا غسل کے پانی میں ابالنے کے تعلق سے, جوش دینے کے تعلق سے. اور اس سے اس کی تشریح یہ ملی ہمیں کہ اس سے کیڑے مکوڑے دور رہتے ہیں, بدن کا میل چھوٹتا ہے. جیسے صابن سے میل چھوٹتا ہے اس سے بھی میل چھوٹتا ہے. اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ کیڑے مکوڑوں کے لیے ہو سکتا ہے وہ زہر کا کام دیتا ہو, اس کو تکلیف ہوتی ہو یا مر جاتے ہو, تو یہ کیڑے مکوڑوں کو بدن سے دور رکھتا ہے. ماشاء اللہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ہر فرمان میں اور عمل میں لاکھوں حکمتیں ہوتی ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مرحبا حضور کی آمد مرحبا نور کی قیامت، بشیر قیامت، نذیر قیامت، منیر قیامت، بصیر قیامت، حق قیامت، سبحان اللہ. میرا نام محمد رضوان علی، باب المدینہ کراچی سے. میرا سوال ہے، یہ جو عصمت سرما ہوتا ہے، یہ بچوں کو لگانا کیسا؟ ایک ماہ کے بچے، دو ماہ کے، بولتے ہیں کہ کچی آنکھیں ہیں، بچوں کو لگانا کیسا؟ میرے لیے باپا مغفرت کے لیے دعا کر دیجیے. صاف میں نئے بندن سرما جی، یہ کہہ رہے ہیں کہ عصمت سرما جو ہے وہ بچوں کے، ایک آدھ جو مہینے کے بچے ہوتے ہیں ان کی آنکھوں میں لگانا کیسا ہے؟ اللہ بہتر جانے. اب تو اسمد ملتا بھی ہے کہ نہیں کیا پتا چلے. یہ سرمے کا نام بھی اگر بتا دیا جائے، صحیح نام، ایک تو ظاہر ہے کہ طبیب ہی بتا سکتا ہے کہ کتنی عمر کے بچے کو مفید ہے اور نقصان دہ کیا ہے یا نہیں ہے نقصان دہ. لا ادری. گیارہ بج گئے ہیں جی ہاں، وہ انتظار ہے مسوا کی، کمپیوٹر تشریف لانے والے، انتظار فرمائیے. آپ کو جو وہ مدنی منوں کے جو کاوش ہیں باپو موجود جی؟ باپو کا مائک کل انشاءاللہ، انشاءاللہ ہم سوال چلا رہے ہیں. میں ملیشیا سے سید غفار شاہ عرض کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے بابا جانی سے، کیا یہ 12 ربیع الاول کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر کوئی صدقہ وغیرہ دینا جائز ہے؟ اگر جائز ہے تو مجھے بتا دیجیے گا. 12 ربیع الاول شریف کو دیں یا جب بھی چاہیں دیں، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ایصال ثواب کے لیے دے سکتے ہیں. وہ نفل صدقہ ہوتا ہے، کسی غریب کو جیسے کچھ رقم دے دی، عیسیٰ علیہ السلام کے لیے کپڑے کا پیس دے دیا، کپڑے سلوا کر دیے، کھانا پیش کیا، یہ سب صدقات نفل میں، تو یہ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے تو یہ اچھا کام ہے. 12 ربیع الاول کو زیادہ مطلب اچھا ہے، اس وقت ویسے جذبہ بھی زیادہ ہوتا ہے دینے کا، خاص یادگار ہے. لیکن پہلے سے دے، یہ نہیں، ثواب کے نیکی کا کام کرنا ہو تو اس کا دن کا انتظار کیا کہ اس دن فلاں نیکی کریں گے، اگر نیکی کا ذہن بن گیا کہ یہ کرنا ہے تو جلدی کرنی چاہیے. جیسے امام باقر علیہ رحمت اللہ القادر کا واقعہ فتح رضویہ شریف میں، کہ یہ استنجا کے لیے تشریف لے گئے واش روم میں، پھر اچانک باہر نکلے تو اوپر کا جو جبہ تھا وہ آپ کے ہاتھ میں تھا، خادم کو آواز دی، فرمایا کہ بیٹے وہ فلاں کو دیا. تو خادم نے لیا اور دے آیا. آپ جب واش روم سے فارغ ہو کر نکلے تو خادم نے پوچھا آخر اتنی جلدی کیوں دی آپ کو؟ آپ اطمینان سے فارغ ہو کر پھر بعد میں بھی تو دے سکتے ہیں. تو یہی فرمایا کہ وہ نیکی کی نیت بنی کہ یہ میں دے دوں کسی کو رائے خدا میں، تو پھر اس کی تاخیر میں نے مناسب نہیں سمجھی، کہ بعد میں دل بھی تو بدل سکتا ہے، نیت بھی تو بدل سکتی ہے کہ دینی ہے چلو یا نہیں دیتے وغیرہ، اور زندگی کا بھی بھروسہ نہیں ہے. تو یوں نیکی میں دیر نہیں کرنی چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مسواکی کمپیوٹر لبیک. آپ کا نام کیا ہے؟ ابوبکر رضا تاری. عمر؟ 4 سال. 4 سال. ان کو یاد کرنے دیں، حافظ کو بھی بھولے نا آیت تو تھوڑا اس کو یاد کرنے دیتے، جب ناکامی ہو جائے تو پھر لقمہ دیتے. چلو اور کچھ بھی تو ہوگا کمپیوٹر کے اندر. سوال شروع کرنے سے پہلے عرض کرتا چلوں اگر جوابات میں کوئی غلطی ہو جائے تو فوراً میری اصلاح کرائے. مجھے آج بات شائع کرتا نہیں بغیر شکریہ بلکہ شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ. درود پاک کی فضیلت پر فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. درود پاک کی فضیلت سنا دیجیے. فرمان مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو تو ہمارا درود مجھ تک پہنچتا ہے. سبحان اللہ. پھر کہیں گے صلو علی الحبیب صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مسواک کس کی سنت ہے؟ پیارے آقا کی پیاری پیاری سنت ہے ماشاءاللہ. مسواک کی کمپیوٹر یہ تو بتائیے مسواک کتنی لمبی ہونی چاہیے؟ ایک بالش لمبی ہونی چاہیے. مسواک دانتوں پر کس طرح کرنی چاہیے؟ دانتوں کی چوراہے میں. سب سے افضل مسواک کون سی ہے؟ پیلو کی مسواک سب سے افضل ہے. مسواک کر کے دو رکعتیں پڑھنا بغیر مسواک کی کتنی رکعتوں سے افضل ہے؟ 70 رکعتوں سے افضل ہے. ماشاء اللہ. واہ مسواک کی کمپیوٹر رفتار تو بڑی تیز ہے آپ کی. مسواک میں کتنے امراض سے شفا ہے؟ مسواک میں موت کے ہر سوا ہے. مسواک میں موت کے سوا ہر مرض یعنی ہر بیماری سے شفا ہے. حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے فرمان کے مطابق کتنی چیزیں حافظہ تیز اور بلغم دور کرتی ہیں؟ تین چیزیں. مسواک، مسواک، روزہ، قرآن مجید کی تلاوت. مسواک، روزہ اور قرآن کریم کی تلاوت حافظہ تیز اور بلغم دور کرتے ہیں. ہر نماز کے لیے سونے سے سوال. ہر نماز کے لیے سونے سے اٹھ کر گھر میں داخل ہو کر سب سے پہلے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کیا کرتے تھے؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے وصال ظاہری یعنی وفات شریف سے پہلے کون سا عمل فرمایا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان کے مطابق کھانا کھانے کے بعد مسواک کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ دانتوں کا میلا بند ہوتا ہے. ماشاء اللہ. مسواک کون سے درخت کی ہو؟ نیلو، زیتون، نیم وغیرہ کڑوی لکڑی کی ہو. ماشاء اللہ. مسواک پیلو، زیتون یا نیم وغیرہ کڑوی لکڑی کی ہو. مسواک کے عادی کو جو پرمیننٹ مسواک کرتا ہے مسواک کے عادی کو مرتے وقت کیا برکت ملے گی؟ کلمہ پڑھنا نصیب ہوگا. واہ. تو سب کو عادی ہونا چاہیے مسواک کا. پرمیننٹ مسواک کرنی چاہیے ہے نا. کلمہ نصیب ہونا تو بڑی سعادت کی بات ہے. تو سب نیت کر لیں کہ انشاءاللہ مسواک مدینے کون جاتا ہے؟ جس کا آقا بلاتے. آپ مدینے کب جائیں گے؟ جب آقا بلائیں گے. الیاس مدینے کب جائے گا؟ جب آقا بلائیں گے. نگران شورا مدینے کب جائیں گے؟ جب آقا بلائیں گے. ابو بکر رضا کے ابو کب مدینے جائیں گے؟ جب آقا بلائیں گے. تو آقا سے عرض کریں نا ہمیں مدینے بلا لیں. آقا ہمیں مدینے بلا لو, ہم جاننا بابا کے ساتھ مدینے آ جائیں گے. ماشاء اللہ. اچھا اب مسواک والا کلام بھی سنا دیجیے. فیضان مسواک, فیضان مسواک جاری رہے گا. ماشاء اللہ. جاری رہے گا ساری رہے گا, سرکار کی ادا ہے مسواک پیاری پیاری, سرکار کی ادا ہے مسواک پیاری پیاری, اللہ کی رضا ہے مسواک پیاری پیاری, فیضان مسواک جاری رہے گا. فیضان مسواک جاری رہے گا, جاری رہے گا ساری رہے گا. ماشاء اللہ. واہ یا رب کرم سے ہم کو ہو جائے اس کی عادت, یا رب کرم سے ہم کو ہو جائے اس کی عادت. آمین. جب دل شاید سواد پیاری پیار, فیضانِ مسواک جاری رہے گا, فیضانِ مسواک جاری رہے گا, فیضانِ مسواک جاری رہے گا. جزاک اللہ. وإياک وإياكم. آمین. ماشاء اللہ. ابو بکر رضا مسواڈی کمپیوٹر پاس ہو گیا ماشاء اللہ. ان شاء اللہ تعالیٰ ہمارے ابو بکر کے ابو کے لیے 1200 روپے ان شاء اللہ پیش کیے. سبحان اللہ. سیدھے آپ سے میں میرپور خاص سے بات کر رہا ہوں, شفیق اختاری. سوال یہ ہے کہ ابھی 3 دن کا جو امجدی کابینہ آئی تھی تربیتی نشست کے لیے, میں بھی اس میں آیا ہوا تھا, تو اس میں جو میرا کپڑوں کا بیگ تھا نا, اس میں کسی کا سوٹ آ گیا ہے کپڑوں کا نا, غلطی سے سوٹ ہے اور تیل وغیرہ اور عطر وغیرہ ہے اس میں, چھاپر میں ایک سوٹ ہے بغیر دھلا ہوا, وہ میرے بیگ میں آ گیا ہے. اب اس سوٹ کو میں کیسے واپس کروں, کیسے اس تک حقدار تک پہنچاؤں, یہ سوال ہے. ایک تو طریقہ وہی ہے کہ جو آپ نے یہ ابھی اعلان کیا, لیکن آپ کون ہیں کیا ہیں, تعارف تو کچھ بھی نہیں ہے. آپ اگر کسی کو سن بھی لیا کہ یہ آپ اس کا ہے آپ کے پاس, تو آپ کون ہیں یہ پتہ نہیں چلے گا. اچھا خیر, اس طرح کے اعلانات مدنی چینل پر کرتے بھی نہیں ہے, ظاہر ہے کہ پھر تو آزمائش ہو جائے گی, ہر ایک آگے کھڑا ہوگا ہمارا اعلان کرو تو مشکلات کھڑی ہو جائیں گی. تو بہرحال یہ کہ اب اگر کسی کا اس طرح کا سوٹ وغیرہ رہ گیا, یہ چاپر چلی گئی ہے, تو یہ اگر سن لیا ہے آپ نے, تو آپ مدنی چینل والوں سے ان کا نمبر حاصل کر لیں اور ان سے کانٹیکٹ کریں, یہی ہو سکتی صورت. اور اپنے علاقے کے, یا اب امجدی کابینہ تو کئی شہروں پر مشتمل ہے, کئی شہر دیہات, تو پتہ نہیں کتنے قصبے, اور یہ ان تک تو اب اعلان پہنچے کیسے. اچھا پھر ان کا آئیا, ادھر ادھر کے دوسرے آتے ہیں, خود باب المدینہ کے سائیں بھائی آتے ہیں, اور کس کا ہوگا کچھ. یہ اپنی چیزوں پہ اگر آپ کا نام اور فون نمبر ہو نا, تو یہ بےچارہ پریشان نہ ہوتا. یہ سائیں بھائی آپ کا جھنڈا بھی جو اپنا لاتے ہیں نا, اس پہ کوئی نشانی لگا لے, اسٹار بنا لے, چاند تارا بنا لے, کوئی نشان بنا لے, جس سے اگر ادھر ادھر ہو جائے تو آپ کو مل سکے. اور اگر آپ اپنا فون نمبر لکھ سکتے ہیں جھنڈے پر, تو بھی مدینہ مدینہ, بھلے نام نہ لکھے خالی فون نمبر لکھتے تو بھی مل سکتا آپ کو, اگر کسی صحیح آدمی کے ہاتھ میں آیا تو وہ نمبر گھما دے گا, پوچھ لے گا آپ سے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہاں دینے آئیں گے یہ بےچارے. ہاں ویسے اب تو چلے گئے, یہ پتہ نہیں کہاں ہوں گے اس وقت. تو یہاں گمشدہ سامان کا ایک ہمارے یہاں مکتب ہوتا ہے جس پہ گمشدہ سامان جمع کروایا جا سکتا ہے, اور جن کا گم ہو گیا وہ یہاں آ کر پوچھ سکتے ہیں کہ وہ اس طرح کی کوئی چیز ملی ہے تو نشانی بتا کر ہم اسے حاصل کر سکتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا ایک حضرت سے ایک سوال ہے کہ میرا ایک دوست کی ڈیتھ ہو گئی ہے, تو میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ مجھے بتائیں کہ وہ میرے سے کیسے خوش ہوں گے, کہ میں ان کے لیے کیا کچھ کروں. ابھی اس پر میں نے وہ عرض کیا تھا کہ اپنے اس طرح کے دوستوں یا رشتہ داروں کے بارے میں دیکھنے کی خواہش نہ کی جائے, کہ کہیں اگر اس کو عذاب کی کیفیات میں آپ نے دیکھا تو آپ کو پھر صدمہ بہت ہوگا ان خواب میں. تو دنیا سے وہ چلا گیا ہے پھر بھی خوش کرنا چاہتے ہیں. اچھا اچھا, دیکھنا نہیں چاہتے, خوش کرنا چاہتے ہیں. تو اس کے لیے ایصال ثواب ہی ایک ذریعہ ہے, بہترین ذریعہ ایصال ثواب. اللہ نے آپ کو مال دیا تو اس کے ایصال ثواب کے لیے مسجد بنا دیں, صدقہ جاریہ ہو جائے گا آپ کے لیے, ان کا بھی بیڑا پار ہو جائے گا. اسی طرح ان کی طرف سے آپ حج کریں یا کتابیں وقف کریں, کسی دینی مدرسے کو دیں, اور یا تو کسی کو شروع سے لے کر آخر تک درس نظامی کا خرچہ اٹھا لیں اس کا پڑھانے کا, کپڑے دیں کسی کو, کھانا کھلائے, جو بھی نیک کام ہے اس کا ایصال ثواب ہو سکتا ہے. اپنی نمازوں کا, فرض نمازوں کا بھی ایصال ثواب ہو سکتا ہے, تو خوب ایصال ثواب کریں اس کے لیے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. گوجرا سے, گوجرا سے بات کر رہا ہوں. میرا بابا جی سے سوال ہے کہ اپنا میرے نا جو دوست ہے نا کام کرتے, وہ نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں اور آ کر پھر گانوں کے ساتھ وہ نا لگ جاتے ہیں, تو آپ کے بارے میں مزید مدنی پھول عطا کر. اللہ اللہ, اللہ تعالی آسانی کر دے. نماز اگر صحیح نماز پڑھے گا نا, جیسے پڑھنے کا حق ہے, تو یہ انشاءاللہ یہ گناہ چھوڑ دیں گے. کہ قرآن کریم میں ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے. تو اب چونکہ ہم گناہ کرنے سے باز نہیں آتے اور نمازیں بھی برسوں سے پڑھ رہے ہوتے ہیں, تو اس میں ہماری نمازوں کی کمزوری ہوتی ہے. آیت حق ہے, اللہ کا کلام حق, نماز واقعی بچاتی ہے, لیکن ہماری نمازیں اس قابل ہو جائیں تو اس لیے وہ صحیح نماز سیکھنی چاہیے. نماز کورس بھی کیا جا سکتا ہے, 7 دن کا ہمارے یہاں کراتے ہیں, جو بہت ناکافی ہے, لیکن بہرحال پہلے اس کا دورانیہ 1 مہینہ تھا نماز کورس کا, اس میں کم آتے تھے, 7 دن میں زیادہ آتے ہیں. اس طرح دم کر کے نماز سکھا دو تو اور بڑھ جائیں گے, اپنے ویسا دم بھی نہیں آتا کرنا. تو اب یہ کہ دنیا میں نے 10 سال اتنی محنت کرتے ہیں, 10 سال تک طالب علم تو میٹرک کا سند ملتا ہے جس کی کوئی خاص ویلیو نہیں ہے معاشرے میں, 10 سال کی محنت کی, 7 دن کا نماز کے لیے کورس کرنے کا ٹائم نہیں ہے. پھر آگے پڑھتے ہیں پڑھتے ہیں پڑھتے ہیں, جس کو یوں کہ آدھی زندگی تو یہ پڑھنے میں گزار دیتے ہیں, پھر موت آ جاتی ہے, جان واپس کیجئے. یہ بس ایسی حالت ہے کہ ہائے دنیا ہوئے دنیا کرتے ہوئے ہم لوگ دنیا سے اگر چلے گئے تو ملے گا کیا آخرت کی تیاری, کاش نصیب ہو جائے. تو ان کو آپ نماز کے احکام نامی کتاب دیں, جس میں نماز کا طریقہ, وضو کا طریقہ, غسل کا طریقہ لکھا ہے, آپ بھی پڑھیں اس کو. نماز کورس کی ترغیب دیں تاکہ صحیح نماز پڑھنا ہے, سمجھاتے رہیں, مدنی ماحول میں لائیں ان کو, ہفتہ وار سنتوں پر اجتماع میں ان کو ترغیب دے کر لے آئیں, تو آہستہ آہستہ انشاءاللہ ترکیب بنے گی. مدنی قافلوں کا مسافر بنائیں, اس میں انشاءاللہ جذبہ ملے گا اور اصلاح ہوگی, اور گانے بجے سننے سے اللہ کرے گا تو جان چھوٹے گی, توبہ کی سعادت ملے گی انشاءاللہ. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب اللہ تعالی. محمود الحسن اور پیر مٹھو چمنے تار چنور تو عرض کر رہا ہوں. میرا یہ امیر اہل سنت سے سوال ہے کہ مچھلیوں کے کانٹے یہ بندہ کھا سکتا ہے یا نہیں کھا سکتا, اور دوسرے گوشت کی جو ہڈیاں ہیں وہ کھا سکتا ہے یا نہیں؟ اگر نہیں کھا سکتا تو مچھلیوں کے جو کانٹے ہیں وہ اندر چلے جاتے ہیں, تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ ماشاءاللہ, نہیں دیکھو نا, یہ بھی خوف خدا ہے نا, یہ مچھلی کے کانٹے اندر چلے جاتے ہیں, اس کا کیا؟ اب بغیر ارادے کے تو انسانی بال بھی اندر چلا جاتا ہوگا, انسانی بال کھانا حرام ہے, کبھی چلا بھی جاتا ہو, روٹیوں میں بال ہوتے ہیں, لیکن نظر آ گئے تب تو نکالنا کمپلسری ہے. اب نظر ہی نہیں آئے, پتہ ہی نہیں چلا, چلا گیا اندر, کیا کرے بندہ؟ ارے مچھلیوں کے کانٹے تو مچھلی کی ہڈی کانٹے یہ سب کھانا جائز ہے, گوشت کی ہڈیاں بھی کھانا جائز ہے, جو کھا سکتا ہے بھلے کھائے. بال ہڈیاں کھائی جاتی ہیں جو پلاسٹک کی طرح ہوتی ہیں نرم نرم, اس کو وہ چبنی ہڈی غالباً کہتے ہیں, جو چبائی جا سکتی ہے, تو یہ ہڈی کھا سکتے ہیں. اچھا, اب بعض ہڈیاں جو ہوتی ہیں وہ کالی کالی ہو جاتی ہیں, یہ نرم ہوتی ہے, یہ بھی چبائی جاتی ہے, تو چبا کر اس کا چورا پھینک دے, اس میں غذائیت ہوتی ہے, فائدہ مند ہوتی ہے. اور بعض ہڈیاں تو چبانا ممکن نہیں ہے, جیسے نلی ہے, اب نلی کا گودا نکال لیا, اب اس کی جو گول نلکی ہے یہ نہیں کھائی جاتی, تو چبا ہی نہیں سکتا آدمی, چبائے گا تو دانت ٹوٹ سکتے, ہڈی شاید نہیں ٹوٹے. پھر جیسا جانور, بہت چھوٹا جانور ہو تو ہو سکتا ہے کوئی پاورفل دانت والا ہو تو اس کو ہڈی توڑ دے گا, اس میں نکلے گا کچھ نہیں سے, لیکن بڑے جانور کی تو میرا خیال ہے توڑنا ناممکن ہی لگتا ہے. میرا سے عرض ہے کہ جیسے بعض ہڈیاں ہوتی ہیں اس کے اندر حرام مغز بھی ہوتا ہے, جیسے مرغی وغیرہ ہے, اس کی کمر وغیرہ کی کوئی ایسی ہو, اب اس میں بھی کچھ ہم ان ہڈیوں میں بھی احتیاط کریں؟ اب اللہ بہتر جانے کہ مرغی کے حرام مغز کی صراحت نہیں پڑی, ذبیحہ میں جو حرام مغز ہوتا ہے ریڑھ کی ہڈی میں, یہ گردن سے لے کر وہ آخری اس کے سرے تک جو سفید ڈوری ہوتی ہے, یہ حرام مغز کہلاتا ہے, اس کا کھانا جائز نہیں ہے, یہ نکال دینا چاہیے. مرغی ہے تو ذبیحہ, اس کے لیے ذبیحہ کا لفظ چوپ پایوں کے لیے عام طور پہ استعمال ہوتا ہے, اگرچہ یہ پرندوں کو بھی ذبح کرنا ضروری ہے, ذبح شرعی ہو تو ہی یہ حلال ہوں گے, یا ذبح شرعی یا پھر ذبح اضطراری, اس کی پھر صورتیں ہیں, تو حلال ہو جائے گا جانور. تو بہرحال یہ کہ وہ پرندوں کی حرام مغز نکالنا مشکل ہوتا ہے, مرغی کی گردن میں تو نظر آ جاتی ہے سفید ڈوری بیچ میں, ریڑھ کی ہڈی میں تو شاید پتہ نہیں نظر بھی آئے گی, یعنی خدا بہتر جانے اس کا کیا مسئلہ ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی. ارے باپا جان کی بارگاہ میں عرض ہے, یہ جو فلانی بہنوں نے اتنے اتنے بڑے ناخن رکھے ہوتے, کیا ہم کہتے اتنے بڑے ناخن رکھنا جائز ہے؟ اس کے حوالے سے باپا کوئی مدنی پوری شاہ سما دیجیے. 40 دن سے بڑھا دینا ناخن یہ گناہ ہے, 40 دن سے اوپر نہیں جانا چاہیے, بس 40 دن کے اندر اندر اس کو کاٹ لینے چاہیے ہاتھ پاؤں کے ناخن, مرد کے لیے عورت کے لیے سب کے لیے یہ مسئلہ ہے. ایک ناخن بعض لوگ بڑا رکھتے ہیں, وہ ایک بھی نہیں رکھ سکتے, سب کاٹتے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں ہند کے صوبہ مہاراشٹر کے ضلع اورنگ آباد سے نظام رضوی بول رہا ہوں. پیارے امیر اہل سنت آپ سے سوال ہے کہ کیا جلوس کے استقبال میں یا جلوس کے اوپر پھول پھینک سکتے ہیں؟ جواب ارشاد فرمائیں اور میری اور ہمارے گھر والوں کے لیے مغفرت کی دعا فرما دیجیے. جزاک اللہ خیر. جلوس میلاد پر شاید ان کی مراد یہ ہوگی. ہم لوگ جلوس میلاد بولتے ہیں. جلوس تو سیاسی بھی ہوتے ہیں, طرح طرح کے ہوتے ہیں, احتجاجی جلوس بھی ہوتے ہیں. تو جلوس میلاد میں پھول پھینکنا اس کو نہیں بولتے, پھول برسانا, پھول نچھاور کرنا. اور آپ کے بمبئی میں نے گل پاشی سنا تھا, گل پوشی اور گل پاشی. گل پوشی مانے پھولوں کا ہار پہنانا, گل پاشی مانے پھول نچھاور کرنا. یوں ڈالتے ہیں, یوں پھول مارتے نہیں ہیں, یوں پھول پھینکتے نہیں ہیں. پھینکنا اس کے لیے الفاظ شاید مناسب نہ ہو. تو بہرحال کوئی حرج نہیں ہے اگر جلوس میلاد پر پھول نچھاور کیے گئے, جائز ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ ہند حاجی علی نگر سے ہیں. اگر کسی نے اولاد کی تربیت میں غفلت کی اور اولاد بالغ ہو گئی اور نافرمان ہو گئی, نماز اور دیگر عبادات میں سستی کرتی ہے, تو ان کو کیسے راہ راست پر لایا جائے؟ اب یہ کہ جب کہ بالغ ہو گیا تو اب تو یہ ہے کہ جب ذن غالب آ جائے کہ یہ مان لے گا, تب تو اس کو سمجھانا یعنی روکنا اس برائی سے یہ تو واجب ہو جائے گا. اور اگر ذن غالب یہ کہ انہیں نہیں مانے گا یا ذن غالب نہیں بنتا, تو اب اس پر اس بالغ اولاد کو بھی سمجھانا واجب نہیں ہے. لیکن ذرا سمجھانا چاہیے کہ ثواب تو ملے گا سمجھانے کا. سمجھاتے رہیں اولاد کو, ان کو مدنی چینل دکھائیں, ہفتہ وار اجتماع میں بھیجیں, مدنی قافلوں کا مسافر بنائیں, رسالے پڑھنے کے لیے ترغیب دلائیں. تو انشاءاللہ یہ ذہن بہن کے یہ جائیں گے جب دینی لٹریچر وغیرہ, تو یہ صحیح ہوں گے. البتہ ہمارے ہاں یہ شکایت تو ہے کہ یہ نہیں مانتے بیٹے, لیکن جب اپنے تھوڑا گہرائی میں جاتے ہیں نا ماں باپ کی سمجھانے کی, تو اس کا اسٹائل سمجھانے کا ایسا ہوتا ہے کہ اولاد کو شاید ضدی بنا دیتا ہوگا. مر جائے گا نماز پڑھا کر, جہنم میں جائے گا نماز نہیں پڑھے گا. تو پھر یہ تو میں ہر لفظ تو بول بھی نہیں سکتا نا اسکرین پہ, اور کیا کیا بولتے ہوں گے. اس طرح وہ نہیں سمجھے گا پیار محبت سے اس کے موڈ کو دیکھ کر. اب بےچارا تھکا ہر آیا ہے یا غصے میں بھرا آیا ہے اور آپ نے یہ بولنا شروع کیا تو کہاں اس سمجھ آئے گا. ماں باپ اولاد کا موڈ دیکھیں. یوں جی سمجھانا جس کو بھی ہے اس کا موڈ دیکھنا پڑے گا. آپ میں سے اب کوئی بےچارا تھکا ہارا اور دھوپ میں سے آیا ہے یا ابھی گاڑی سے میلوں, اب جیسے یہ تیارے والے مثال کے طور پر سیاہی تیارہ یہ آ رہے ہیں, جھنڈے لہراتے ہیں, پھدکتے ہو چلتے ہو راضی راضی ہے نا. ابھی آپ اس کو نصیحت کرنا شروع کر دو گے نا تو یہ سنیں گے نہیں, یوں کر کے نکل جائیں گے, مرحبا مرحبا کریں گے. تو اس لیے موقع مال جلوس میلاد میں آپ کسی کو سمجھانا شروع کرو, یار تو بڑا اچھل رہا ہے, بڑا عاشق رسول بنتا ہے, تو نماز تو پڑھتا نہیں ہے, اس نے نماز کے ٹائم پہ تو باتیں کر رہا تھا, یار نماز پڑھا کر فرض ہے, یہ عذاب ہے وہ ثواب ہے, اور یہ مرحبا کے نعرے لگا رہا ہے وہ سمجھے گا. تو ہر چیز کا ذرا موقع محل ہوتا ہے, تو اس لیے وہ موقع کی مناسبت سے اولاد کو اس کے موڈ کے حساب سے ہی سمجھانا پڑے گا, تو ہی وہ سمجھے گا. ہر ایک کے لیے یہ ہے کہ یہ تو تبلیغ کے, نیکی کی دعوت کے, امر بالمعروف کے آداب میں سے, باہر شریعت میں جو آداب لکھے ہیں اس میں ایک ادب لکھا ہے کہ سامنے والے کی نفسیات کے مطابق اس کو امر بالمعروف کیا جائے, نیکی کا حکم دیا جائے, نیکی کی دعوت دی جائے. تو اس وقت ابا نیند چڑی ہوئی ہے, نیند سے بالکل بیچارہ بیزار ہوا پڑا, گرا پڑتا ہے, اور آپ اس کو سمجھاتے ہیں کہ تو نماز نہیں پڑھتا, تو نماز نہیں پڑھتا, تو کہاں سے سمجھے گا. تو اس لیے پیار محبت سے ماں باپ سمجھائیں گے تو اولاد کیوں نہیں سمجھے گی. لیکن عموماً یہ کہ ہمارا انداز جو ہے نا وہ رف ہوتا ہے, گالی بکتا ہے تیری زبان میں کیڑے پڑ جائیں گے, کہاں اس گالی بکنا چھوڑے گا. ماں باپ کو ستاتا ہے برباد ہو جائے گا, دنیا میں بھی تباہی ہے, آخرت میں بھی تباہی ہے, کہیں کا نہیں رہے گا. ہم کو تو ستاتا ہے نا, اللہ تجھے غارت کر دے گا غارت. تو یہ لینگویج میں بہت سافٹ بول رہا ہوں ابھی, تو ظاہر میں اس معاشرے کا فرد ہوں, ماں باپ کس طرح سمجھاتے ہوتے ہیں. ہمارے سامنے پہلے تو میں عام ملتا تھا نا تو پکڑ کے لاتے تھے سمجھدار بچے کو, اس کو سمجھاؤ. ماں باپ کو بہت ستاتا ہے, سمجھاؤ اس کو. اب میں کیا سمجھاؤں اس کو, کبھی کبھی بول دیتا کہ یار اب باپ یہ کیا سمجھے گا میرے, تو بولے گا تم نے یار ان کے سامنے میرے کو ڈیگریڈ کیا, اب تو گھر پہنچو چھوڑوں گا نہیں تم. تو یہ تھوڑی طریقہ ہوتا ہے. تو کان میں بولے لکھ کر چٹھی دے کہ میرا بیٹا آ رہا ہے, تھوڑا اس کو سمجھائے یا بعد میں کوئی سے ترکیب کریں ملنے ملانے کی, اس کو آپ مہربانی کر کے سمجھائے کہ یہ یوں یوں کرتا ہے. تو یہ ایک انسب طریقہ ہے, مناسب طریقہ ہے. ایک بار تو ایک چٹکلا مجھے یاد ہے کہ باپ نے آ کر یہی بولا کہ ماں کو بہت ستاتا ہے, یا ہاں شاید بولا ماں کو بہت ستاتا ہے, لڑکا سمجھدار تھا. تو بہن نے اس کو بولا کہ شاید اس کو تعویذ دیا میں نے, بولا کہ اس کی ماں کو بولو کہ یہ ستا ہے نا تو دانتوں میں دبا لے, جتنا جب زیادہ چیخے نا یہ لڑکا ستا ہے نا تو زیادہ دبائے, انشاءاللہ فائدہ ہوگا. یہ بعد میں آیا تو میں نے پوچھا بولا کچھ کمی تو آئی ہے, تو اب یہ پتا چلے گا یہ کم چیختا ہوگا ماں زیادہ چیختی ہوگی تو کاٹے سیٹ ہوگا. تو ذرا تعویذ کی برکت تو یوں ہی ظاہر ہوگی کہ دانتوں سے ماں دبائے گی, یہ بولے گی تو تعویذ ہٹ جائے گا تو اس کی جگہ سے, تو مسئلہ خراب ہو جائے گا. تو یہ تعویذ ہے, میں نے اس کا طریقہ بتایا تھا کہ اس کا ایک بار طریقہ بتایا تھا کہ ایک دھاگے پر کاغذ کے پیس پر آپ دائرہ بنائیں, اس کے اندر ایک گول دائرہ بنائیں, پھر ایک تیسرا گول دائرہ بنائیں چھوٹا, اور اس کو لپیٹ کر, یعنی کہ اگر ماں بیٹے کی ساس بہو کی, یعنی جس کی لڑائی جس سے ہوتی ہو, تو وہ مطلب جو چاہتا ہو کہ یہ جھگڑے ختم ہو اور یہ فرما برداری کرے اولاد, تو وہ فرد اس کو دبائے دانتوں میں, وہ جتنا اگلا تنگ کرے نا لڑائی کرے جھگڑا کرے ہاں وہ مچائے, تو اتنا زیادہ دباتے جائیں تو انشاءاللہ مطلب آپ اس کا فائدہ دیکھ لیں گے انشاءاللہ. کاغذ پر ایک دائرہ بنانا ہے, پھر اس کے بیچ میں دوسرا دائرہ بنانا ہے, اس کے بیچ میں تیسرا دائرہ بنانا ہے, تین دائرے بنانے ہیں. یہ تعویذ ہر کوئی بنا سکتا ہے؟ سب کو اجازت ہے. جزاک اللہ خیر. اچھا باپا, یہ تو شخصیات کے حوالے سے آپ نے فرمایا کہ اس کے سامنے لے جا کے کہتے ہیں کہ بچہ یہ تنگ کرتا ہے کو سمجھاؤ, تھوڑا سا اگر نیچے آئے تو گھر پہ جیسے باپ پہنچا, اب ماں بچے کو یا مدر منہ یا منی کو سامنے کھڑا کر کے کہتی ہے کہ یہ ہے اس کی شکایت, یہ یوں کیا اب اس کو سمجھاؤ, تو اس کو بھی اس طرح کوئی پہلے سے کان میں بول دے کہ اس طرح کا مسئلہ ہے اس کو تھوڑا سمجھانا طریقے سے, تو وہ کیفیت بڑی عجیب ہو جاتی ہے. یہ تو آپ بتا نہیں رہے, تو بول رہے تم نے بہت چڑھایا ہے, اب سنبھالو تمہارے لاڈلے کو, آج اس نے بڑا قیمتی پیالہ سنبھال کے رکھا تھا, شوق سے نکالتی بہت کم تھی, وہ تو فلاں آئی تھی تو اس کے لیے میں نے نکالا اور میں اندر رکھنا بھول گئی, میری قسمت پھوٹی تھی اور تمہارے لاڈلے کے ہاتھ میں آیا, یہ دیکھو اے ٹھا کر کے مارا نا اس نے, تو چورے چورے آپ سنبھالو اس کو, سمجھاؤ اس کو, بہت پیار دیا تم نے منہ پہ اس کو چڑھایا, ایک لگاؤ اس کو. ہاں گھروں کے ماحول, وہ اس کے سامنے سامنے وہ جب وہ جج بن کر آرڈر دے رہی کہ اس کو لگاؤ, تو یہ کہاں سے سدھرے گا, وہی کہ اس کو بھی ترکیب سے پیچھے سے ترکیب بنا. بہت مطلب حالات ایسے کہ پوچھو مت. یہ پرچی آئی کہ بعض لوگ ایک انگلی کا ناخن لمبا رکھتے ہیں, جب مسئلہ بیان کیا جائے تو کہتے ہیں کہ ہم ہر دوسرے ہفتے یا کم و بیش یعنی کہ 40 دن کے اندر اندر ہم کاٹ لیتے ہیں, تو وہ اب کاٹنے میں یہ کہ ہو سکتا ہے کہ کھالی کے کونا کاٹ لیتے ہوں, جب بھی اتنے بڑے بڑے ناخن ہیں اس انگلی کے, یا دوسری انگلیاں کاٹ لیتے ہوں اور اس کو برکت کے لیے خالی وہ نیل کٹر سے دبا دیتے ہوں, تو ظاہر ہے کہ پروپر اس کو جو جس کو ہر ایک سمجھے گا جس کو کاٹا گیا ناخن کو, جو کوئی بھی نہیں مانے گا کہ آپ نے کاٹے ہیں, رباب خالص کو برکت کے لیے تھوڑا ٹچ کر لیں گے نیل کٹر یا تھوڑی سی نوک اس کی اڑا دیں گے یا کناری اڑا دیں گے. تو ناخن جو ہے نا یہ انگلی جو ہے نا گوشت, یہ گوشت تک یہ ناخن ہوتا, تو سارے یہ کاٹیں گے جب ناخن کاٹنا کہلائے گا. البتہ اتنا نہ کاٹیں گے بالکل گوشت کی جڑ میں کٹ جائے, خاص کر کونوں میں. اس میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اگر اتنا آپ نے مبالغہ کیا ناخن کا, یہ گوشت بالکل جڑ تک کاٹ دیا, تو اب یہ ناخن جب بڑھتے ہیں نا بعض اوقات تو یہ تھوڑا گوشت میں گھس جاتے ہیں, جگہ ملتی ہے تو پھر جو یہ ستاتے ہیں نا پھر آپریشن اور پتہ نہیں مسائل, تو بہت درد ہوتا ہے اس میں, یہ بھی خیال رکھنا ہے. تو یہ بازوں جیسے موبائل والوں کو اکثر دیکھا ہے کہ ایک ناخن یہ چھوٹا جو نا یہ بڑا رکھتے ہیں, اور اس ان کا کام اس طرح کا ہوتا ہے کہ وہ اس میں جو ہے نا وہ موبائل کا کور اتارتے ہوئے یہ بہت اس کو یوز کر رہے ہوتے ہیں, تو وہ بہت لمبا بہت زیادہ بھی لمبا نہیں ہونے دیتے لیکن تھوڑا سا جو ہے نا اس کو رکھتے ہیں. وہ ہفتے میں ایسا لگتا ہے کہ کاٹ لیتے ہوں گے دو ہفتے میں, لیکن پورا نہیں کاٹتے, تھوڑا سا وہ لمبا اس طرح کرتے ہیں. یہ تھوڑا سا یہ سنار وغیرہ ہوتے ہیں وہ اس طرح کے ان کے کاموں میں یہ ہوتا ہے, لیکن اس کی بھی شرعاً اجازت نہیں ہے کہ اس وجہ سے وہ بڑھا کر رکھ سکیں, ان کو بھی کاٹنا ہوگا, اور وہی طریقہ جو بیان کیا گیا اسی کے مطابق کاٹنا ہوگا. شاید اس طرح کے وہ ٹوپ آتے ہیں اس طرح کے پہننے کے بھی شاید, جن سے وہ پہن کر یہ کام کرنی. اچھا نہیں تو اس کا متبادل کچھ تو ہوتا ہوگا, وقت بچانے کے لیے کرتے ہوں گے اس طرح یہ ناخون کے ذریعے جلدی کام ہو جاتا ہوگا ان کا, تو ناخون کی بھی پریکٹس ہی کی ہوگی انہوں نے, تو کسی کو نوکدار چیز سے پریکٹس کر لی جائے جو اس کور کو بھی نقصان نہ کرے اور کام بھی بن جائے اور ناخون بھی کٹ جائے. تو کام تو دیکھو جو بھی ہے نیمل بدل اسی صورت ملے گا جب ہم تھوڑا زور لگائے اس سے سوچیں, تو مدینہ مدینہ ہو جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد میلادی کسوٹی. بابا آج کون کون حصہ لے سکیں گے؟ کل تو یہ آ گئے تھے زیائی تیارے والے نا, ان کی باری آ گئی تھی. آج ان کو لے لیتے ہیں کہ جنہوں نے یہ ماہ سفر المظفر میں تین دن کے مدنی قافلے میں سفر کیا ہو. تربیت گاہ کی جانے والے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا آج میری مرادی شے نہیں ہے, اشیاء, یعنی ایک سے زائد چیزیں. آج میری مرادی اشیاء تک پہنچنا ہے. اپنا پرچم تو مدنی پرچم تو یہاں بھی ماشاء اللہ لے جا رہے ہیں, یہ بھی اشیاء ہیں, یہ بلب لٹک رہے ہیں گھڑیاں, یہ بھی اشیاء. دیکھو آپ کہاں تک پہنچتے ہیں, فضان مدینہ میں رہتے ہیں یا واقعی مدینہ میں چلے جاتے ہیں یا عالم بالا کی سیر کرتے ہیں, وہ کیا ہوتا ہے اشیاء. ہیں مشہور مطلب جو بھی میری اشیاء, یوں کہہ سکتے ہیں بچہ بچہ اس کا نام سنا ہوتا ہے, یعنی جو تھوڑا شعور ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد اجمل اتاری مرکز الاولیاء لاہور. باپا آپ نے اس کی زیارت کی ہے؟ لا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت سارے مسئلے انہوں نے حل کر دیا, یہ نام سے مضبوط ہے ان کا سوال لا والا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رحیم بخش اتاری ڈویژن احسان مرشد میپو ساکرو اصحابی کابینات. میٹھے مرشد کے بارگاہ میں عرض ہے کہ ان کا تعلق میلاد سے کوئی ہے؟ ان چیزوں کا تعلق جو ہے ظاہری طور پر میلاد کے ساتھ بنتا ہے؟ لا یہ السلام علیکم بابا صاحب. وعلیکم السلام. مدنی پرچم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ تو نام تو بعد میں لینا ہے اور میں نے اگر ان کا پہلے میں نے کہا وہ سوال انہوں نے مجھ سے جو کیا نا وہ سن لیا ہوتا نا غور سے تو میں نے کہا نا اس میں بہت سارے مسائل حل ہوئے. نام تو بعد میں لینا. میں نے کہا شیعہ مدنی پرچم تو ایک ہے. بابا نے دیکھا چلو وہ لا ہو چکا اب دوسری کی باری آئے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان محمد ارسلان اتاری کیا وہ اشیاء جنت میں ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا سید غلام شاہ بخاری سبز والی کابینہ کھارانہ سے. ماشاء اللہ غلام شاہ جی. کچھ ہوگا بیچ میں. کس کے غلام؟ میرے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو غلام محمد شاہ یہ نام ہوگا پھر یا غلام رسول شاہ؟ ٹھیک ہے ایسے رکھ دیں جیسے آپ. نہیں آپ آپ کا نام کیا آپ کو پتا ہونا چاہیے. ویسے تو غلام حسین شاہ رکھا تھا. تو یوں غلام حسین شاہ کہا کرے نا. مدینہ شریف میں لا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان محمد انعام الحق اتاری مرکز الاولیاء لاہور کیا آپ کی مرادی اشیاء کا ذکر قرآن پاک میں ہے؟ غالباً ہوگا تو صحیح. کوئی آیت کی طرف توجہ اس وقت میری جا نہیں رہی. ہوگا تو صحیح غالب گمان ہے. اس پر کہتا ہوں نعم. پیارے باپا جان کیا آپ کی مرادی اشیاء کا تعلق پچھلی امتوں سے ہے؟ لا کرو گھر گھر چراغا سبز پرچم آج لہراؤ بچاؤ مرحبا کی دھوم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد سلیمان میرپور ساکر اور صحابی کا بھی نام. آپ کے مرادی اشیاء کیا اسے کھا سکتے؟ لا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باپا کیا ظاہری آنکھوں سے اسے دیکھا جا سکتا ہے؟ دیکھنے کے لیے غالباً بہت بڑا ولایت کا درجہ چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. پیارے مرشدی اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھے. سوال یہ ہے کہ کیا ان اشیاء کا تعلق مدنی انعامات پر عمل سے ہے؟ لا. اب تو لگتا ہے کرشمہ پوچھائے گا لیکن مجھے کچھ انشاءاللہ دروازہ یا کچھ رستہ دکھانا پڑے گا. یہ آخری سوال ہوگا گیارہواں اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنے نام بتانا ہے مدنی فیس کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باپا جان آپ کی مرادی شاہ کیا مدینہ شریف کے اندر ہے؟ لا. یہ سوال پہلے بھی ہو چکا تھا لیکن سوالات مکمل ہو گئے ہیں اور اب مرادی شیخ مدنی فیض کے ساتھ اصل میں مدنی کسوٹی میں بیچارے شرکت والے نا ایک دوسرے کے سوالات پر شاید توجہ نہیں کرتے اپنے سوچنے میں لگے رہتے ہیں کریں آپ کے نعت کون شیر ڈھونڈتے ڈھونڈتے کچھ بھی پلے نہیں پڑتا تھوڑا سا بس توجہ ہوگی کہ یہ ٹاپک چل رہا ہے یہ سیکھنے سے تو بےچارے میرے رہتے ہوں گے شیر ہی ڈھونڈتے رہتے ہوں گے ڈھونڈ لیتے ہیں شیر تو یہ بھی بےچارا اپنا سوال سوچتے ہوں گے میں یوں کہوں یوں پوچھوں گا یوں پوچھوں گا تو بس اس میں اس نے کیا سوال کیا نہیں توجہ رہتی ہوگی چلو اب تو میں دیکھو ان کی انگلی نہیں پکڑاؤں گا جب تک یہ شاید راہ ملے گی نہیں ان اشیاء میں سے ایک شے کے نام پر قرآن کریم کی پوری سورت ہے پھر میں آپ کو اس سے ملتی جلتی ایک شے آنکھوں سے دکھاؤں گا انشاءاللہ یہ بھی ایک کڑی ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اشیاء کا نام مدنی فیس کے ساتھ تین دن مدنی قافلے میں جی مدنی قافلے میں سفر وہ تو آپ نے پہلے سے نیت کی ہوئی ہوگی نا ویسے مدنی فیس جو نہیں کی تھی نیت دس گیارہ بارہ کی اچھا ہاں تو شادی چھٹی نہیں دس گیارہ بارہ تو چھٹی ہی چھٹی ہے ابھی چھٹی ہاں اچھا کل بھی چھٹی ہے نا آج بھی چھٹی ہے جی بابا آپ کی جو مرادی اشیاء ان میں نمل نمل جی نمل جی لا نمل مانے کیڑی چونٹی تو سورۃ النمل قرآن کریم میں ہے لیکن بات اشیاء کی ہو رہی ہے مگر ایک نام پر سورت ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ انشاءاللہ عزوجل ایک ماہ کے مدنی قافلے میں سفر کی نیت ہے کب جنوری میں انشاءاللہ پاپا آپ کی مرادی شے لوح و قلم ہے جواب درست ہے کرشمہ پہنچ گئے میں نے کہا نا میں پھر ملتی جلتی چھ دکھاؤں گا تو میری نیت تھی میں یوں دکھاتا سورۃ القلم ہے نا قرآن کریم میں ماشاءاللہ انہوں نے بس اندھیرے میں ہوتے تیر مارا لگ گیا نشانے پر واہ سوٹ پیس غیبت کی تباہ کاریاں کتاب مقدس داغے روز الجنہ قالین مبارک کے مدنی پرچم مدنی بیچ لوح و قلم والا کو شعر سنا سکتا ہے جس میں لوح و قلم دونوں کس سے سننا ہے بابو کوئی بھی سنا دے فی لوح محفوظ لوح محفوظ کا تذکرہ قرآن کریم میں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ لوح قلم ہے کیا چیز کی ہم تیرے ہیں یعنی دوسرے مصرے میں بھی ڈنڈی لگ گئی ہے اپنا بنا لوح قلم ہے کیا چیز کے ساتھ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد یہ لوح قلم ہے کیا چیز کے سارا جہاں تیرا ہے اور شاعر کا جیو جل جائے گا یہ سن کے کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز کے ہاں لوہے قلم تیرے ہیں تھوڑا سا اس میں بھی کم آیا ہے پھر سے کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز کے ہاں لوہے قلم تیرے ہیں کچھ گڑبڑ کر دیا بسم اللہ کی محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں کیا چیز ہے لوح قلم تیرے ہیں سقط الوزن ہو گیا مصرا مگر انعام کے حقدار تو پہلے ہیں جنہوں نے جو جنہوں نے یہ جہاں چیز

یا رب المصطفیٰ جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. مدنی مذاکرے کی حاضری قبول فرما. یا اللہ مدنی مذاکرے پر ملنے والا ثواب اور میرے پاس جو نیکیاں موجود ہیں ان پر اور جو اسلامی بھائی مجھے جو بھی ناظرین حاضرین سارے ثواب کریں اپنی نیکیاں ان سب پر اپنے کرم کے شایان شان ثواب عطا فرما. اور یہ سارا ثواب جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عنایت فرما. مزید ان کو پہنچا. جملہ انبیاء و مرسلین، خلفاء راشدین، امہات المؤمنین، تمام صحابہ و تابعین و تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء کاملین، مشائخ عاملین، تمام بزرگان دین، مفسرین، محدثین، تمام مؤمنات و مؤمنین، مسلمات و مسلمین، خصوصا والدین مصطفی، حسنین کریمین، شہیدان و اسیران کربلا، جمیع اہل بیت اطہار، امام اعظم غوث اعظم غریب نواز اعلی حضرت صدر شریعت قطب مدینہ، امام غزالی صدر فاضل، مفتی دعوت اسلامی، حاجی مشتاق حاجی زمزم رضا، تمام مبلغات و مبلغین مرحومین، خصوصا 10، 11، 12 یا 12، 13، 14 کو مدنی قافلے کے بننے والے مسافرین، آمین. بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یا رب المصطفیٰ جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہم سب کی مغفرت بے حساب بخشش کر دے. اے اللہ ہمارے سارے گناہ معاف ہو جائے، ہم سب نیک بن جائیں، ہم سب پکے نمازی بن جائیں، سنتوں کے پابند بن جائیں، مسواک کے عادی بن جائیں، ہماری زبان صرف اچھی بات کے لیے کھلے، تیری یاد کے لیے کھلے، تیرے ذکر کے لیے کھلے، اس زبان سے دل آزاری کسی کی نہ ہو، کسی کی بے عزتی نہ ہو، کسی پر طنز نہ ہو، بے جا تنقید نہ ہو، کھوٹا اعتراض نہ ہو. الہ العالمین یہ زبان فضول بات بھی نہ کرے، تیری رضا کے لیے ہی کھلے. الہ العالمین تلاوت کا شوق دے، نعت پڑھنے سننے کا جذبہ دے. الہ العالمین نیکی کی دعوت کی دھومیں مچانے کا ولولہ نصیب فرما. یا اللہ 12 مدنی کام کرنے والا بنا دے. الہ العالمین دعوت اسلامی سے غایت درجے کی محبت نصیب فرما. یا اللہ دعوت اسلامی کے ساتھ چمٹے رہنے کی سعادت بخش. الہ العالمین ہمارے مریضوں کو اچھا کرتے ہیں. الہ العالمین ہمارے بے اولادوں کو نیک اولاد بعافیت نصیب فرما. الہ العالمین بے روزگاروں کو حلال آسان روزی عطا فرما. مقروضوں کے قرضے اتر جائیں، جن کے قرضے پھنسے ہیں مل جائیں. یا اللہ جن کے بچھڑے ہیں ملاپ ہو جائے، روٹے ہیں من جائیں. الہ العالمین جو جھوٹے کیس میں پھنسے ہیں نکل آئیں، جو مظلوم قیدی ہیں رہا ہو جائیں. الہ العالمین جنہوں نے جائز دعاؤں کے لیے کہا، سب کی جائز مرادوں پر رحمت کی نظر ہو جائے. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے تو یہ بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی. مٹا دے تاریخ بتائیں گے میری، مٹا کوئی لائی خلوص کا پیکر بارہویں شریف کی آمد آمد ہے. عاشقان میلاد مکتبۃ المدینہ سے جاری کردہ یہ مختلف سائزز میں مدنی پرچم ہیں, اور یہ جو چھوٹے بڑے سائز میں مدنی منوں کے لیے بھی اس بار خصوصی طور پر ہلکے وزن میں یہ مدنی پرچم جاری ہوئے ہیں. آپ اپنی بائک پر بھی مدنی پرچم لگائیں, یہ اپنی موٹر سائیکل پر لگائیں, آپ کے پاس کار ہے اپنی کار میں بھی مدنی پرچم لگائیں. اسی طرح مختلف بیجز یہ بھی مکتبۃ المدینہ نے جاری کیے ہیں, ان بیجز کو بھی حاصل کریں اپنے سینے پر سجائیں. اسی طرح میموری کارڈ, اس میں کلام مدنی چینل پر جو پڑھے جاتے ہیں یہ مختلف کلام کی وی سی ڈی بھی ہے, میموری کارڈ بھی ہے. ماہنامہ فیضان مدینہ, الحمدللہ اس بار ماہ ربیع الاول شریف کی مناسبت سے بہت اچھے اچھے مضامین اس میں موجود ہیں, اور اس بار خصوصیت کے ساتھ اسی ماہنامے کا انگلش ٹرانسلیشن بھی شائع ہوا ہے, اس کو بھی ضرور حاصل کریں. مختلف کارڈز بھی الحمدللہ یہ مکتبۃ المدینہ جاری کرتا ہے, انہیں حاصل کریں, خوب خوب اس کی برکتیں پائیں. تاجدار حرم شہزاد شاہدی تم پہ گھر چا چا چا چا چا چا چا چا چا چا چا چا چا چا چا چا چا چا چا چا چا چا چا چا چا چا چا چا چا چا چا چا چا چا چا چا چا چا چا چا چا چا چا چا چا چا چا چا چا چا چا چا چا چا چا چا چا چا چا چا چا چا چا چا چا چا چا چا چا چا چا چا چا چا چا چا چا چا چا چا چا چا چا چا چا چا چا چا چا چا چا چا چا چا چا چا چا چا چا چا چا چا چا چا چا چا چا چا چا چا چا چا چا چا چا چا چا چا چا چا چا چا چا چا چا چا چا چا چا چا چا چا چا چا چا چا چا چا چا چا چا چا چا چا چا چا چا چا چا چا چا چا چا چا چا چا چا چا چا چا چا چا چا چا چا چا چا چا چا چا چا چا چا چا چا چا چا چا چا چا چا چا چا چا چا چا چا چا چا